ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทรัพย์แท้ของมนุษย์ตอนที่5โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2534เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่15ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เมื่อวานได้ไล่ถึงความสัมพันธ์ซับซ้อนนะที่เป็นหลักที่เป็นสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ตรัสโดยตรงนั้นตรงนี้เสร็จแล้วมันก็เป็นหัวข้อเรียกว่าอุทเทศเป็นหัวข้อที่เราจะหยิบมาแสดงหยิบมาอธิบายหยิบมาขยายเพราะผู้ที่เป็นพระธรรมกถึกเนี่ยจะขยายอุทเทศขยายหัวข้อเอาหัวข้อขึ้นมาแสดงได้ลึกซึ้งมากน้อยอย่างไรอย่างไรเนี่ยต่างกันนะเมื่อวานนี้เราได้ฟังไปแล้วว่าศรัทธานะคำว่าศรัทธามันจะต้องประกอบไปด้วยศีลคำว่าศรัทธาตัวเดียวถ้าเผื่อว่าไม่มีศีลก็เรียกว่ายังไม่บริบูรณ์นะหรือว่ายังไม่เป็นความเจริญไม่มีองค์ประกอบนะยังไม่มีองค์ประกอบศรัทธาเฉยๆอย่างที่อาตมาบอกแล้วเราอธิบายไปแล้วว่าเราศรัทธาเราเชื่ออย่างอันธพาลก็เชื่อหรือปุถุชนก็เชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อจริงๆก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆแม้สำนึกนอกเราจะพอเข้าใจเราจะพอรู้อยู่ว่ามันไม่ดีเป็นสำนึกนอกเป็นความเชื่ออยู่ข้างนอกบ้างแต่ตัวเชื่อจริงๆที่เป็นตัวศรัทธาพละเป็นความเชื่อที่มีกำลังศรัทธาพละเป็นความเชื่อที่มีกำลังอยู่ข้างในน่ะมันมีฤทธิ์มีแรงมากจนจะต้องทำตามความเชื่อลึกๆนั่นแหละเป็นตัวกำหนดเป็นตัวบงการนะเป็นตัวกำหนดเป็นตัวบงการให้เพราะงั้นการเชื่อเฉยๆศรัทธาเฉยๆโดยถึงขั้นยังไม่ศรัทธาถึงขั้นเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อกรรมเป็นของตนมีกรรมสกตาศรัทธาหรือโดยเฉพาะเชื่อตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี่ตรัสรู้เองตรัสรู้สิ่งที่เลิศยอดเป็นความถูกต้องเป็นสิ่งประเสริฐสุดแล้วท่านก็เป็นได้พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์ควรจะได้ตามที่ท่านแนะนำตามที่ท่านเอามาบอกมากล่าวแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามโดยศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะโดยศีลต้องมีศีลมีหลักประพฤติตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางบั้นปลายกระทำตามนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าแม้ผู้ใดมีศรัทธาแต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบจริงนะเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ประเสริฐยอดตามที่ว่านะพระพุทธคุณ9เนี่ยเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วก็เราก็จะไม่ถึงขั้นเชื่อฟังหรือจนกระทั่งประสบผลสำเร็จเป็นเชื่อมั่นแต่ผู้ใดถ้าเผื่อว่าเชื่อมีความเชื่อลึกซึ้งจนเชื่อฟังเอาคำสอนพระเจ้าท่านมาปฏิบัติโดยมีศีลมีหลักเกณฑ์ที่จะเอามาประพฤติกับตนเป็นความเห็นที่มันจะทวนกระแสด้วยมันกลับกันด้วยศีลก็เป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายเป็นไปเพื่อความสำรอกออกนะเป็นความเว้นขาดเป็นความชำระศีลนี่จะต้องมีเวรมณีมีความลดละออกไปอย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าเผื่อว่าถ้าผู้ใดมีแต่ศรัทธาเฉยๆยังไม่ถึงขั้นความหมายของศรัทธานี่ไปถึงขั้นตถาคตโพธิศรัทธาแล้วก็จนกระทั่งมีการยอมรับเอาศีลมาประพฤติปฏิบัติก็ยังไม่เจริญงอกงามไม่บริบูรณ์ขนาดเป็นองค์ธรรมที่มันเจริญขึ้นเป็นศรัทธาที่มีทิศทางศรัทธาที่มีความหมายศรัทธาที่มีเป้าหมายศรัทธาที่มีน้ำหนักแห่งความเจริญเพิ่มขึ้นวันนี้เพิ่มขึ้นมาระยะหนึ่งก็คือจะต้องมีลักษณะชัดเจนว่าผู้ที่เจริญเนี่ยมีศีลมีหลักการปฏิบัติ ซึ่งเป็นศีลของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ศีล 5 ที่กล่าวไปแล้วนะมีศีลนั้นมาปฏิบัติผู้ใดมีอย่างนั้นขึ้นมาก็ถือว่าบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นแต่ก็ยังไม่สูงขึ้นแต่สูงขึ้นก็จะต้องเพิ่มการศึกษามีพหุสูตรมีพหุสูตรเพิ่มเติมขึ้นพหุสูตรก็คือศึกษาทั้งฟังเทศฟังธรรมศึกษาความหมายศึกษาความรู้ทางตรรกะก็ตามจนกระทั่งถึงพิสูจน์ปฏิบัติ พหุสูตรเป็นพหุสูตรพหุสัจจะอาตมาเคยใช้คําว่าพหุสัจจะมันก็ทางผู้รู้บาลีทั้งหลายแหละท่านว่ามาจากรากศัพท์เดียวกันพหุสูตรกับพหุสัจจะถ้าอาตมาจะไปแอดเอาคําว่าสัจจะนี่มามีความหมายว่ามันจริงกว่าพหุสูตรมันเป็นเรื่องเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องถูกต้องก็คือต้องเหมือนกันพหุสัจจะกับพหุสูตรต้องเหมือนกันทุกอย่าง จะจริงจังกับการก็ไม่ได้อาตมาก็ว่าไม่น่าจะมากําหนดกันถึงปานนั้นเอาละไม่เป็นไรก็ว่างั้นก็ฟังนะที่จริงโดยความหมายอาตมาว่ามันเจริญขึ้นพระสูตรนี่มันมีความจริงขึ้นเอาไปปฏิบัติมีผลได้ได้ยืนยันต่อผลพิสูจน์จนกระทั่งไม่ได้เชื่อตามกาลามสูตรอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วมันเป็นความเชื่อที่มีจริงเป็นจริงเกิดจริงจนได้ ขึ้นมาแล้วก็เห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาอันลึกซึ้งของเราเองไม่ใช่ปัญญาคิดนึกแต่ปัญญามันเห็นของจริงตามความเป็นจริงเห็นสิ่งนั้นเกิดไม่เป็นนามธรรมเป็นกิเลสลดไปเป็นอารมณ์ที่ดีเป็นคุณธรรมที่ลึกซึ้งที่เป็นนามธรรมประกอบจากตนนี่แหละเป็นกายวาจาใจของตนนี่แหละเราเจริญขึ้นจริงมันเป็นความจริงอย่างนั้นพระสูตรก็จะเสริมขึ้นมาถ้ามีพระสูตรนี้เพิ่มขึ้นความเจริญก็เพิ่มขึ้น ศรัทธาความเชื่อมั่นก็จะเพิ่มขึ้นความจริงเกิดขึ้นมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติจนเกิดผลจนเห็นความจริงของผลจนเชื่อมั่นเลยว่านี่เป็นหนึ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นเรื่องหนึ่งจะเป็นจุดหนึ่งก็ตามแต่กระนั้นก็ตามคำว่าศรัทธานี้ก็ยังจะมีความเป็นพระธรรมกถึกถ้าไม่เป็นพระธรรมกถึกก็ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เจริญยังไม่สมบูรณ์ด้วยองค์ต่อมา ศีลก็เป็นความบริบูรณ์ด้วยองค์นั้นองค์หนึ่งขนาดหนึ่งมีพหุสูตรก็บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นองค์หนึ่งขนาดหนึ่งจะต้องเป็นพระธรรมกถึกถ้าไม่เป็นพระธรรมกถึกก็ไม่เจริญต้องเป็นพระธรรมกถึกถึงจะเจริญพระธรรมกถึกหมายความว่าอะไรพระธรรมกถึกอาตมาอธิบายไปบ้างแล้วเป็นความหมายที่อาตมาอธิบายเองเราไปจะต้องเป็นผู้แสดงธรรมให้คนฟังได้เรียกว่าพระธรรมกถึกแสดงธรรมดีด้วยทีนี้ท่านมีเงื่อนไขกำหนดลงไปด้วยว่าพระธรรมกถึกคือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไซควรจะเรียกว่าภิกษุธรรมกถึกนี่ก็เป็นนิยามหรือว่าเป็นข้อกำหนดอันนึงลงไปว่าพระธรรมกถึกนั้นคือผู้ที่แสดงธรรมแล้วลีลาหรือว่าเป้าหมายสาระของธรรมะที่ท่านแสดงนั้นเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ถึงเรียกว่าพระธรรมกถึกเพราะฉะนั้นผู้แสดงธรรมแล้วก็เอาสตังมาให้เรามากๆนะแสดงธรรมหวานล้อมอะไรกะลีกะหลออะไรก็ไม่รู้แล้วเยอะแยะที่แสดงธรรมกันบางทีแสดงธรรมป้าหี่อะไรไปตามเรื่องตามราวนะซ้อนไปย้อนมาหรือว่าซ้อนเชิงต่างๆนานาเพื่อได้ราบยศสรรเสริญโลกีสุข หรือว่าเป็นธรรมะที่เป็นกัลยาณธรรมธรรมดาธรรมดาไม่ถึงขั้นเข้าขีดเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายเป็นไปเพื่อความดับดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับขันธ์5จนกระทั่งเป็นปรินิพพานเพื่อจุดหมายปลายทางที่จะไปให้ถึงซึ่งจุดปรินิพพานไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นจริงๆอย่างนั้นไม่ใช่พระธรรมกถึกนะพระธรรมกถึกจะต้องมีความหมายตามที่พุทธเจ้า ให้คำจำกัดความไปถึงขนาดนั้นหรือองคุณแห่งพระธรรมกถึกก็คือ 1 แสดงธรรมไปโดยลำดับ 2 แสดงอ้างเหตุผล 3 แสดงธรรมอาศัยความเอ็นดู 4 ไม่เพ่งอามิตรแสดงธรรมหมายความว่าไม่แสดงธรรมก็ไม่หวังลาภไม่หวังยศไม่หวังสรรเสริญไม่หวังโลกียสุขอะไรมาเป็นสิ่งตอบแทนเรียกว่าไม่อิงอามิตรไม่เพ่งอามิตร ในหมายที่แสดงธรรมนี้ไปเพื่อจะได้ลาภมาให้แก่ตัวเองเนี่ยมาเทศแล้วค่ากันเทศไปถึงขีดที่ตั้งไว้ฉันเทศทีก็จะต้องมือนึงขาตัวถ้าไม่ได้มือไม่เทศไอ้อย่างนี้ไม่ใช่พระธรรมกถึกหรอกหรือไม่อะไร แหมหนักไปมาพระธรรมกถนอาตมาไม่ว่าไม่พูดแล้วนะไม่พยายามขยายแล้วนะพระธรรมกถนหรือแม้ว่าจะทำนั่นแหละมันเป็นโลกิยะสรุปง่ายๆนะแสดงธรรมก็เหมือนอย่างคนโลกโลกอย่างคนโลกโลกนี่ทำมาหากินทำงานแม้แต่นักวิชาการก็ทำไปก็เพื่อได้ลาภได้เงินได้ทอง ในยศได้สรรเสริญได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ยังไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสายของโลกุตระนะเพราะมันจะต้องเข้าเขตโลกุตระนะต้องพยายามเลยมีจิตใจแม้มันจะยังมีความอยากได้อยู่บ้างก็สำนึกมีสติสังวรไม่พยายามให้เป็นเช่นนั้นไม่พยายามล้างจิตล้างใจไม่ได้ทำได้ก็ช่างมันไม่ได้ก็ไม่เสียใจนะเราทำเพื่อเสียสละเราทำเพื่อเกิดคุณค่าของมันเอง ทำงานเพื่องานไม่ใช่ทำงานเพื่อเงินมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเขาบอกงานเพื่อเงินเพื่องานบันดาลสุขแหมสังคมเละเลยเละเลยนะงานเพื่อเงินเงินเพื่องานบันดาลสุขว่างั้นนะเละเลยงานก็เพื่องานเนี่ยเงินก็เป็นสิ่งประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นจะไปยึดความสำคัญไปกันใหญ่เลยเมืองพุทธแท้ๆแล้วก็ไปอย่างนั้นสมัยนั้นแหละและพระราชบัญญัติ 2,505ก็เกิดในยุคนี้แหละและคิดดูซิเรามันเป็นยังไงผู้นำประเทศออกมาดังนั้นแล้วก็ตั้งพระราชบัญญัติก็มาในยุคนั้นอย่างนั้นมันจึงเป็นพระราชบัญญัติที่แม้เราโดนซะด้วยนะมันต้องตรงๆนะไอ้สิ่งที่ไม่ดีมันก็ตรงๆกับสิ่งที่ดีมันต้องปะทะกันอย่างนั้นมันออกมาชัดนะข้อห้าไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นนะ คำว่าไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่นเนี่ยอาตมาเคยพยายามขยายความนะเมื่อแสดงธรรมแล้วเราก็จะแสดงถึงกุศลธรรมและอกุศลธรรมธรรมะที่ดีและธรรมะที่ไม่ดีทีนี้เวลาแสดงธรรมกล่าวธรรมที่ดีมันก็ต้องกระทบคนดีกล่าวธรรมที่ชั่วมันก็ต้องกระทบคนชั่ว เพราะว่าคนเราก็มีอยู่สองทางเท่านั้นไม่ชั่วก็ดีในขีดไหนก็แล้วแต่จะตัดเขตขนาดไหนใช่ไหมจะตัดเคิร์ฟขนาดไหนระดับไหนตัดเคิร์ฟระดับนี้อันนี้ก็เรียกว่าดีอันนี้ก็เรียกว่าชั่วอยู่ในตัวของมันนะมันต้องกระทบในแน่กับแสดงธรรมไม่กระทบก็หมายความว่าแสดงธรรมไปที่คนไม่เป็นไม่มีเลยแสดงธรรมเนี่ยอย่าไปให้คนเป็นอะไรเนี่ยอย่าไปแสดงธรรมอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปกระทบนะคนไม่ดีไม่ชั่วก็ไปกระทบเขาได้เหมือนกันนะถ้าแสดงธรรมไม่ดีไม่ชั่ ราะว่าแสดงก็คือเรื่องราวที่บุคคลเป็นบุคคลมีบุคคลพึงอาศัยอยู่อย่างไรและควรจะแนะนำให้มันขึ้นอย่างไรให้ละชั่วประพฤติดีชั่วก็ต้องถล่มคมกำราบดีก็ต้องยกย่องสรรเสริญชมเชยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่จะต้องกระทบเขาก็แปลภาษาไทยว่ากระทบตนกระทบท่านนะมาจากคำว่าอุปหัตจะนะกระทบตนอุปหัตจะกระทบตนกระทบแล้วทำร้ายที่จริงมันมีความหมายอันนึงกระทบแล้วก็ทำร้ายทำร้ายที่จริงเนื้อหาคำว่าทำร้ายนี่แหละชัดอุปหัตจะต้องอนุปหัตจะนะอุปวาโทอนุปวาโทนะในความหมายที่ว่าแสดงธรรมไม่กระทบตนไม่กระทบท่านนะความหมายคำว่าทำร้ายนี่ชัดเจนกว่าคือเราแสดงธรรมนี่อย่าไปให้ทำร้ายใครแม้ผู้ที่มีอกุศลธรรม บอกแล้วว่าเราแสดงธรรมที่เป็นอกุศลธรรมมันก็ต้องไปกระทบถ้าเราแสดงธรรมะหยาบน้อยมันก็ไปกระทบคนที่หยาบมีความหยาบน้อยมีความเป็นอกุศลน้อยๆถ้าเราแสดงธรรมที่ถึงอกุศลธรรมที่มากๆหนักๆมันก็ไปกระทบคนที่มีอกุศลธรรมที่เขามีมากเขามีหนักๆอย่างอันพูดถึงอันธพาลหยาบคายมันก็ไปกระทบคนที่เขามีอย่างนั้นอยู่ในตัวเขา พูดถึงขนาดกัลยาณชนหรือว่าปุถุชนที่หยาบรองลงมาหยาบไปมากนักอะไรต่างๆมันก็ไปกระทบผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นนั่นแหละมันจะเลี่ยงไปไหนไม่มีทางเลี่ยงได้หรอกนะมันต้องไปกระทบแน่ๆนะและเราก็จะต้องคมความไม่ดีความเป็นอกุศลนั้นๆเราจะไปชมเชยเราจะพูดเบาๆเบาๆไม่ชี้ไม่เจาะให้ลึกไม่เห็นน้ำหนักว่ามันเลวมันน่าเลวอย่างน่าขยักขยแยงน่าเอาออกนะเพราะเพื่อที่ให้ผู้มีอกุศลธรรมนั้นๆนั้นได้รู้ตัวว่าโอ้มันเลวอย่างนี้เฉลอโอ้เรามีอันนี้ตาย กายกรรมมีวจีกรรมก็เอาออกจากวจีกรรมมีมโนก็เอาออกจากมโนต้องฝึกหัดอบรมเอาออกให้ได้เพื่อให้เขาเกิดอย่างนั้นจริงๆต้องประมาณมันกระทบไม่ใช่ไม่กระทบกระทบแต่ถ้าเราไปทำอย่างนั้นไปว่าเขาร้ายโดยการประณามโดยการทำให้เขาโกรธเคืองทำให้เขา ยิ่งไม่รู้ตัวหรือว่ายิ่งทำให้ความร้ายในตัวเขาเนี่ยทวีคูณขึ้นมาอย่างนี้สิเป็นอุปหัตจักเขายิ่งร้ายกว่าเก่าอย่างนี้แหละเป็นการประมาณของพระธรรมกถึกที่ประมาณไม่ถูกแล้วไปทำให้เขาร้ายยิ่งกว่าเก่าแต่ถ้าประมาณผิดนะอาตมานี่ทำอยู่หรือพระพุทธเจ้าท่านก็ทำที่มันบางทีมันไปคนที่มันเกินขีดเนี่ยเขาก็ได้รับการกระทบแล้วเขาก็เกิดยิ่งประชดหรือว่ายิ่งแรงขึ้นก็มีบ้างแต่พระพุทธเจ้าท่านน้อยแทบจะหาตัวอย่างยากจะมีบ้างเหมือนกันแต่น้อยอย่างอาตมานี่มีตัวอย่างเห็นเลยว่ากระทบเขาเป็นอกุศลของเขาเราก็บอกให้เขารู้ตัวแล้วเขายิ่งหนักเขาเอาเราแรงเลยนี่ทำหยาบทำบาปเพิ่มทำบาปร้ายอันนี้มันก็เป็นความประมาณของเราที่มันไม่ถูกแต่ผู้ที่เขาได้รับกระทบแล้วที่เราบอกอกุศลธรรมความไม่ดีไม่งามนั้นแล้วเขาก็รู้สึกตัวแก้ไขปรับปรุงขึ้นก็มีไม่น้อยมีมากด้วยเพราะฉะนั้นผลที่มันไปกระทบผู้ที่เขากระทบแล้วเขาเกิดอะไรมากขึ้นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องบางเรื่องก็ล้วิสัยสุดวิสัยที่เราจะประมาณพอพูดออกไปเราก็ไม่ได้ระบุตัวทีเดียวไม่ได้ระบุทีเดียวถ้าระบุตัวแล้วเราจะประมาณได้ตอนพูดนี้จะพูดขนาดนั้นขนาดนี้ขนาดไหนประมาณอาตมาบอกตรงๆว่าอาตมาเองอาตมาประมาณท่านพุทธทาสนี่นะแล้วก็วิจารณ์ท่านอย่างที่ได้วิจารณ์มาแล้วออกมาเป็นเล่มเป็นหนังสือเลยประมาณขนาดนั้นบอกตรงอาตมาคิดว่าท่านภูมิสูงกว่านั้นอาตมาให้เกียรติท่านนะอาตมาคิดว่าท่านภูมิสูงกว่านั้นเพราะแสดงออกไปจริงๆไอ้ยาขณะนี้มีผลตอบมีรีแอคชั่นมีกระแสตอบรับมาอาตมาก็ต้องสำนึกว่าต้องขออภัยหลวงปู่นะว่าอาตมาเองอาตมาประมาณผิดไปนิดนึงนะประมาณผิดไปบ้างอาตมารู้สึกแล้วตั้งแต่แรกที่พอวิจารณ์นี้แล้วก็ตัดสินใจว่าอ้าวรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มนะมีผู้เรียบเรียงคำวิจารณ์วิจัยของอาตมาแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มออกมาพอพิมพ์เป็นเล่มออกไปแล้วเราไปเจอที่สวนโมกท่านจัดหนังสือเราไปอยู่ในหมวดเขาด่าเราคือท่านจัดหนังสือนี่เขาอยู่ในหมวดนี่เขาด่าเรานี่เขาวิจารณ์เรานี่เขาเห็นด้วยเห็นดีกับเรานี่เขาชมเชยเราท่านจัดเป็นหมวดอยู่เนี่ยแล้วก็ใครมีหนังสือลักษณะไหนๆก็เอาไว้ไว้หมวดนั้นท่านจัดหนังสือเราไปไว้หมวดด่าเลยเราด่าท่านแสดงว่าท่านไม่เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องด่าเป็นเรื่องมีสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องเจตนาเป็นเรื่องที่ติงติเตือนกันโดยการประมาณ อาตมาบอกแล้วแต่ก่อนจะเทศน์อันนั้นว่าอาตมาใช้เวลามานานนะก่อนจะเทศน์อันนี้คืออาตมาพูดไว้หมดน่ะไม่ใช่ว่าทําเล่นๆเราจะติเตียนใครนี่นะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่ให้สังวรหรือให้ปัจเจเวกนี่เป็นอันนึงว่าผู้อื่นจะติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่ไตรตรองนะผู้จะติเตียนเราต้องไตรตรองก่อนถึงจะติเตียนเราและด้วยศีลด้วย ไตรตรองมากับว่าผู้จะติเตียนต้องไตรตรองอาตมาไตรตรองจริงๆอาตมาว่าถือว่าอาตมาไม่ได้ไปละเมิดไม่ได้ไปกระทําอะไรละลาบละล้วงโดยที่เอากิเลสเอาความโมโหเอาความริษยาเอาอะไรไม่ใช่เลยนะอาตมาเคารพพระพุทธธาตุนะท่านมีประโยชน์อยู่ในส่วนนึงจริงๆเรื่องศาสนานะโดยเฉพาะท่านเอาโลกุตตรธรรมแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ก็ตามอาตมาก็ติงท่านว่าเป็นไม่สมบูรณ์แล้วท่านก็มันผิดขั้นตอนมีไม่มีลำดับมีอะไรต่ออะไร ว่าที่อะไรอาตมาติมากที่สุดก็ตรงที่ว่าท่านสอนไม่เป็นลำดับนะไม่เป็นลำดับไอ้ตัวนี้แหละสำคัญมากไม่เป็นลำดับนี่สำคัญมากอันนี้ก็จะเห็นได้ข้อหนึ่งเลยแสดงธรรมไปโดยลำดับมันหักโคหักก้นขิดมันไม่เป็นพระธรรมกถึกมันพังนะสอนไม่เป็นลำดับนี่พังนะเพราะงั้นรายละเอียดที่ซับซ้อนนี่สำคัญมากมีสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนนี่สำคัญมาก ถ้าไม่เป็นลำดับแล้วมันจะไม่ได้เป็นขั้นเป็นฐานเป็นตอนเป็นอะไรต่ออะไรเป็นหมวดหมู่มั่นคงแน่นอนเป็นอะไรขึ้นมาไม่หรอกจะเห็นได้เลยผลทำงานไป5 ปี 8 ปี 10 ปี 20 ปีแล้วแต่เดี๋ยวก็มีน้ำหนักจางเนื้อไม่แน่นเนื้อมันจะกว้างกว่าไอ้ไม่ใช่มันจะมากกว่าเนื้อมันจะเป็นเนื้อฟ้ามันจะเป็นความคนบวมมันจะเป็นเนื้อฉุหรือมันจะเป็นเนื้องอก ออกมาแล้วมันเสียไม่นานมันก็พังไม่นานนะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาเราก็สรุปว่าพระธรรมกถึกก็ต้องมีเป็นผู้แสดงธรรมที่จะต้องมีความหมายและมีคำจำกัดความนะว่าพระธรรมกถึกคืออะไรไม่ใช่คนแสดงธรรมได้ก็คนแสดงธรรมเก่งๆดีไม่ดีทำแสดงธรรมได้ร่ำรวยได้ลาภได้ยศชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักเทศน์เป็น พระนักเทศน์เป็นอะไรอะไรไปอย่างที่ไม่มีความหมายไม่มีองค์ประกอบที่พุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างที่อาตมากล่าวไปแล้วก็ไม่ใช่ต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะที่ถูกต้องตามที่พุทธเจ้าท่านกำหนดที่จำกัดความเอาไว้ให้นะนี่พระธรรมกถึกทีนี้แม้เป็นพระธรรมกถึกแต่ไม่เข้าสู่บริษัทเนี่ยอาตมาก็ตั้งข้อสังเกตให้ฟังแล้วว่า ความเจริญที่จะเสริมไปทุกขั้นอย่างลงเป็นศรัทธาเนี่ยนะมันจะต้องเป็นคนที่แสดงธรรมก็ได้วาณิก็บอกแล้วว่าแม้แสดงธรรมโดยวาจานะเป็นวจีธรรมหรือเป็นธรรมวจีไม่ได้ก็มีธรรมกายหรือกายธรรมมีการแสดงธรรมทางกายกรรมมีพฤติกรรมทางกายออกมาเป็นตัวยืนยันเป็นตัวพฤติกรรมปรากฏได้ด้วย แต่ไม่เข้าสู่บริษัทไม่เข้าสู่บริษัทก็ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เจริญขึ้นรอบสูงขึ้นไปอีกต้องเข้าสู่บริษัทเข้าสู่บริษัทก็เป็นสำนวนตื้อๆจากแปลมาตรงๆตัวมาจากพระบาลีนั่นแหละนะเข้าสู่บริษัทก็คือหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ในสังคมเป็นคนที่สังสรรค์อยู่กับมนุษย์ โขลงมนุษย์สังคมมนุษย์หมู่ไม่ใช่ปลีกเดียวไปอยู่คนเดียวหลบหลีกลี้เป็นคนชัดอินเป็นคนไม่เปิดเผยเป็นคนไม่แกล้วกล้ากับบริษัทนะบทต่อไปจะแกล้วกล้าแต่ว่าแกล้วกล้าแสดงธรรมเลยไม่ใช่แกล้วกล้าเฉยๆนี่คือมีความไม่แกล้วกล้าในตัวไม่เข้าสู่บริษัทเป็นความแหยงไม่อาจหาญ ไม่พยายามเข้าสู่แล้วมีความคิดผิดด้วยที่ไม่เข้าสู่บริษัทมีความคิดผิดว่าจะต้องไปอยู่ป่าแต่ผู้เดียวจะต้องไปอยู่ในเขาในถ้ำเท่านั้นจะต้องไม่ออกมาวุ่นวายอะไรกับโลกกับสังคมไม่ต้องมายุ่งมาเกี่ยวโลกก็เป็นยังไงไงทางหัวมันปล่อยทิ้งไปเลยมันมีความหมายถึงขนาดนั้นซึ่งศาสนาพุทธไม่ใช่อาตมาขอยืนยันไว้ศาสนาพุทธที่แก้ลำฤาษีอันนี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งสังคม เป็นศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติเป็นศาสนาคนเมืองไม่ใช่คนป่าคนเถื่อนไม่ใช่คนไม่รู้เรื่องเป็นคนที่มีโลกวิถี เป็นคนที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นคนที่รู้สังคมอย่างลึกซึ้งซับซ้อนมากมายรู้เท่าทันสังคมรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันความช่อฉนจนจะแก้ลำแก้เคล็ดแก้ความช่อฉนแก้ความเลวร้ายของสังคมให้ได้โดยวิธีที่เหนือชั้นโดยวิธีที่เหนือชั้นจะใช้อาจจะต้องใช้เวลา ด้วยความสุภาพเรียบร้อยด้วยความที่ไม่รุนแรงศาสนาพุทธไม่เกิดสงครามยังไม่เคยก่อให้เกิดสงครามศาสนาพุทธไม่เคยยาวนานมาถึง 2,500 กว่าปีแล้วไม่ก่อให้เกิดสงครามระหว่างศาสนากับศาสนาอื่นหรือแม้แต่ในศาสนาเองมีเป็นแยกเป็นนิกายนั่นเป็นบ้างแต่ในแต่ละนิกายของพุทธก็ไม่เคยตีรันฟันแทงอะไรกัน ไม่เคยตีรันแต่ต่างคนต่างทําถึงขนาดแยกเป็นนิกายก็ตามนานาสังวาสมีแน่เพราะความหมายของคําว่าไม่เข้าสู่บริษัทนี่จึงไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวจะไปบริษัทฟ้าอภัยแล้วก็เดินไปบริษัทฟ้าอภัยแล้วก็ออกกลับป่าอย่างเก่าเดี๋ยวจะไปบริษัทพลังบุญแล้วเข้าสู่บริษัทพลังบุญแล้วก็เดินกลับถ้ํากับกุฏิอย่างเก่าไม่ใช่ ไม่ใช่พาซื่อถึงขนาดนั้นไม่จะเถน 2 บาทอย่างนั้น สำนวนเถน 2 บาทนี่ก็เล่าขยายนิดนึงเคยเล่าบ่อยนะคือพวกพาซื่อเนี่ยมันน่าขำเถน 2 บาทเป็นสำนวนเป็นพังคำพังเพยนะมีหลวงตาเนี่ย มีคนเคารพนับถือนะมีคนมีประชาชนพุทธบริษัทเคารพนับถือไปบิณฑบาตทีไรก็มาให้ใต้อาหารมาเต็มบาทมาทุกทีเนนก็ไปบิณฑบาตไม่ค่อยได้เพราะยังไม่มีคนรู้จักไม่มีคนนับถือเท่าไหร่เห็นหลวงตาเอ๊ะหลวงตานี่ทำยังไงถึงบิณฑบาตได้รวยเหลือเกินนะหลวงตานี่ก็สังเกต หลวงตานี่เวลาบิณฑบาตก็บาตมาส่องดูซะก่อนเอาบาตมาส่องดูก็เช็ดก็ปัดก็อะไรก็ได้แล้วก็ค่อยไปบิณฑบาตทุกเช้าทุกเช้าเนนก็บอกโอ้เคล็ดอย่างนี้เองถึงรวยเนนก็เอามาทำบ้างส่องบาตก็เช็ดบิณฑบาตมันก็ไม่รวยเหมือนหลวงตาสักที เพราะจริงๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เคล็ดตรงนั้นมันตัวหลวงตาเองมีภูมิธรรมมีศีลธรรมมีความรู้มีความน่าเคารพนับถือในเนื้อหาของหลวงตาแต่เนนไม่รู้ว่านึกว่าอันนี้ทำให้ไปบิณฑบาตรวยก็เลยทำอย่างหลวงตามั่งเนี่ยเดียวกับพวกพาซื่อพวกเทนสองบาทเอาเคล็ดเอาเรื่องอะไรจับไม่รู้ประเด็นที่ชัดเจนก็เอาไปเข้าใจว่านี่แหละใช่เนื้อหาใช่ตัวแท้เนี่ย ที่จริงน่ะหลวงตาเนี่ยก็บวชมานานบาทมันก็รั่วๆซึมๆอะไรก็โอ้ดูซะก่อนถ้ามันรั่วก็เอาเทียนไขอุดหน่อยไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะทำจัดการดูแลบาทมันเรียบร้อยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเคล็ดขลังอะไรอะไรอย่างที่เนนเข้าใจเลยเห็นไหมคนโง่ๆก็อย่างนั้นนี่เรื่องของเทน 2 บาทนะพระผู้ใหญ่นี่ 2 บาท เถระ2 บาทท่านเนนไม่รู้เรื่องก็เลยไม่รู้ว่าเถน 2 บาทท่านเถระท่าน 2 บาทส่องอะไรจะนึกว่าเป็นเรื่องขลังเป็นเรื่องเลยเถิดนั่นมันไม่เข้าใจด้วยภาษาไม่เข้าใจด้วยลักษณะกิริยาอะไรก็ไปเข้าใจเพี้ยนฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนั่นก็คล้ายๆกันเพราะแต่ไม่เข้าสู่บริษัทหรือลักษณะคําว่าไม่เข้าสู่บริษัทหรือเข้าสู่บริษัทจึงไม่ใช่พาซื้อแค่เดินเข้าไปบริษัท พลังบุญก็ไปเดินบริษัทพาอภัยก็บริษัทไม่ใช่คำว่าบริษัทคือกลุ่มสังคมกลุ่มหมู่มนุษย์คือสัมพันธ์กับมนุษย์นั่นเองจะต้องเป็นคนสัมพันธ์กับมนุษย์นะแล้วก็ต่อมาถ้าสัมพันธ์กับมนุษย์ได้เป็นคนที่ทำงานถูกทิศทางเป็นคนที่เป็นผู้เจริญถูกทิศทางนะเอาบารีสูตรมาให้อีก สูตรนี้อาตมาคิดว่าอ่านให้ฟังดีนะว่าศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นประเด็นก็เลยขยายความต่อนิดหน่อยนะศาสนาพุทธเจ้านี่อาตมาเห็นอุปาลีสูตรเนี่ยชัดเจนแม้ต่อไปจะขยายคําว่าอยู่ป่าเป็นวัดอีกประเดี๋ยวมันจะกินความถึงด้วยนะเนี่ยฮะ เรียกว่าฟ้องกันขยายความมีคุณศัพท์ขยายว่าฟ้องยังไงออกภาพพจน์เลยนะฟ้องอย่างหน้าดำหน้าแดงเรียกว่าฟ้องกันขยายความมีคุณศัพท์ขยายว่าฟ้องยังไงออกภาพพจน์เลยนะฟ้องอย่างหน้าดำหน้าแดงหมายความว่าโอ้โหฟ้องอย่างหนักจริงจังเลยนะมีคนไปฟ้องหลวงปู่อย่างหน้าดำหน้าแดงว่าพ่อท่านด่าหลวงปู่ถ้าทางคนฟ้องโกรธพ่อท่านมากถ้าทางของคนฟ้องโกรธพ่อท่านมากแต่ดิฉันก็นั่งอยู่ที่นั่นแต่คนน้อยไม่มีคนกี่คนในขณะนั้นดิฉันก็เห็นท่านไม่เดือ ทางด้านนี้นี่นะท่านหลวงปู่นี่มาดดีนะมาท่านไม่ค่อยนั่นหรอกช้าสุขุมสายพวกนี้เขาสุขุมจะเห็นได้ว่าสายทางด้านพระพุทธธาตุเนี่ยเป็นนักวิชาการมีสติมีลีลาสุขุมมาดนิ่มนะไม่เหมือนชาวอโศกหรอกผงผางพัวพระชัวชะแตกไปแล้วได้เสีย ชาวโศกนี่มีลักษณะอย่างนั้นต่างกันอยู่บ้างนะพวกพระชัวชะพงเพ็งได้เสียนะได้ก็คือได้เสียก็คือเสียไปเลยไม่มานั่งยืดหยุ่นอาตมาถึงเห็นว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นลักษณะที่มาดลูดลายืดหยุ่นเยอะแยะไปมาสายนักวิชาการอย่างนี้แม้แต่ประเทศเวทีอาตมาก็เคยบอกว่าโอ้มัวจะรำเป็นโขนอยู่นั่นน่ะ ไม่ได้แทงให้ทิ้งกว่าจะฆ่ากันนะกว่าทศกัณฐ์จะตายไม่ตายให้ทิ้งกระทบตนมีนัยยะยกตนข่มท่านกระทบท่านมีนัยยะเจตนาร้ายกระทบตนมีนัยยะว่ายกตนข่มท่านกระทบท่านมีเจตนาร้ายมุ่งหมายให้ท่านเสื่อมเป็นเชิงส่อเสียดใช่ นะกระทบท่านนี่ถูกมีเจตนาร้ายมุ่งหมายให้ท่านเสื่อมเป็นเชิงส่อเสียดให้เขาตกต่ำในนี้เรียกว่าเจตนาร้ายหรือกระทบไปในทางทำร้ายอย่างนี้อย่าทำถ้าปรารถนาดียังอาตมาพูดกับท่านพุทธทาสหรือพุทธทาสนี่วิจัยท่านให้ฟังโดยสัจจริงแล้วให้เข้าใจว่าท่านเป็นเช่นนี้แล้วเราจะได้ไม่ถือที่อาตมาบอกจุดหรือขีดของคนที่เพราะเป็นอย่างนี้ เราจะได้เข้าใจว่าเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วเราจะได้รู้ว่าเมื่อเขาอย่างนี้เราจะไปถือสาบางทีผู้ใหญ่เนี่ยไปดุเด็กโทษเด็กแกก็มีขีดจำกัดแกทำได้ขนาดนั้นแกก็รู้ขนาดนั้นน่ะเสร็จแล้วด้วยความหลงของเราเนี่ยเราหลงว่าแกจะต้องทำได้ดังใจเราว่าตรงนี้กว่านี้ตรงขนาดนี้แล้วแกยังทำไม่ได้โมโหโวยวายโกรธไปว่าอันนี้เพื่อไม่รู้เขาก็ไม่รู้เด็ก ไม่รู้พูดที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ไปโกรธเพราะเรารู้ซะว่าขนาดนั้นเออใช่ต้องยอมเพราะผู้ใดที่ประมาณเด็กแล้วก็รู้ว่าขีดของเขาจำกัดแค่นี้แต่ตอนนี้บางทีน่าเอ็นดูเลยซ้ำเออเอาละแล้วเราก็มาแก้ไขแล้วก็มาช่วยแล้วก็พยายามช่วยแก้ให้พัฒนาบางคนจนกระทั่งโตแล้วก็ยังเห็นว่าเด็กอยู่อีกก็พังอีกเหมือนกันโธ่เขาทำได้เลยนั่นแล้วก็ยังไอ้หนูอยู่นั่นเป็นอธิบดีแล้วก็ไอ้หนูอยู่นั่นแหละ ยังเงินไม่ลูกอย่างนี้ไม่ลูกอยู่นั่นน่ะโอ้โหเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตลิงพ่อแม่ไม่รู้จักตายยุ่งนะคนตายแล้วก็รู้ว่าตายก็เลิกนะคนโตก็รู้ว่าโตแล้วก็อย่าไปไอ้นั่นเขานักอะไรนี่นั่นก็มีอีกเหมือนกันนะกระทบตนมีนัยยะยกตนข่มท่านก็ได้นะกระทบตนก็หมายความว่าทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นคนยกตนนี่ข่มคนอื่นเขา ถ้าเผื่อว่ามันมีจิตลามกในบางทีมันก็ยกตนข่มได้โดยหยาบๆแต่บางทีที่เราไม่ได้ยกตนข่มเขาหรอกพูดไปใครรู้ว่าคล้ายๆว่าเรานี่รู้ดีกว่าเรานี่สูงกว่าเรานี่ใหญ่กว่าโดยความเป็นจริงเนี่ยระวังอยู่เหมือนกันพยายามที่จะพูดให้เห็นจริงเราจะมองว่าเป็นยกตนข่มท่านก็ได้แต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ก็แต่นี้ก็ต้องดูดีๆนะบางทีมันก็ไม่ถูกต้องนะกลับมา อธิบายอะไรเมื่อกี้ค้างไว้นะเข้าสู่บริษัทนี่มีความหมายกว้างอย่างที่กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องของสังคมรู้จักแก้ศาสนาในสมัยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียเยอะพวกฤาษีชีพไพรที่ไม่ได้เรื่องในราวนะมีมากนะในอินเดียนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะ เป็นพวกที่หนีโลกเรียกว่าโลกันตะโลกตะหาที่สุดโลกเอาเองโดยที่เรียกว่าเอาตัวทั้งกายทั้งใจไปทั้งตัวเลยมันไม่เป็นศาสนาที่เป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์โคลงเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นมวลพึ่งพาอาศัยกันแล้วพฤติกรรมอย่างไหนเหมาะควรในการนำไปประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมอะไร ต้นคมท่านหรืออะไรนี่มีคนบอกว่าหมายถึงอะไรและพฤติกรรมอย่างไหนเหมาะคนนำในการนำไปประพฤติปฏิบัติอะไรล่ะพฤติกรรมอะไรอย่างไหนคืออะไรพฤติกรรมอย่างท่านพุทธทาสได้อย่างอโศกอ๋อไอ้เรื่องได้เสียกับไอ้เรื่องยืดยานนั่นเหรอมันมีความสุภาพในความได้เสีย ต้องมีความสุภาพต้องมีเด็ดขาดต้องมีความแข็งแรงไม่ใช่หลบไปเลี่ยงมายืดหยุ่นไปตลบตะแลงอะไรอยู่กลิ้งๆอยู่อย่างนั้นโอ้มันไม่แล้วสักทีหรอกแล้วมันก็ไม่เด็ดขาดมันไม่เสร็จเสด็จอะไรไปเลยนะต้องสุขุมนะจงใช่นะลีลาสุขุมนั่นดีนะลีลาที่มาดนิ่มมาดไม่โผงผางไม่ชั่วช้าไม่แสดงออกอะไรง่ายธรรมดีลามาดพระราม อาตมาว่าปางพระรามแต่ไม่เห็นเหมือนพระรามเลยนะเหมือนหนุมานอาตมาเหมือนหนุมานใช่เพราะว่าอาตมาไม่ใช่ตัวพระรามจริงตัวหนุมานเท่านั้นนะหนุมานยุกยิกยุกยิกอะไรไม่รู้นะก็ต้องเอาที่ดีนะพฤติกรรมอย่างไรควรเอาตามก็เอาที่ดีทั้งด้านอย่างท่านพุทธทาสทั้งสายท่านพุทธทาสส่วนดีเราเอามาให้หมดส่วนไม่ดีเราอย่าเอามาเลย อันไหนที่ไม่ดีไม่งามที่นี่ก็เหมือนกันอโศกก็เหมือนกันส่วนไหนดีเอาส่วนไหนไม่ดีอย่างอาตมามีส่วนไม่ดีอย่างที่ว่าเหมือนลิงมากไปก็อย่าไปเอานะแค่ขี้มูกเก่งเหมือนลิงเหมือนกันนะก็อย่าเอานี่เป็นต้นอย่าเอาอันไหนที่ไม่ดีอันไหนดีเอาอันนี้ก็ต้องเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีละของฝ่ายไหนก็ทั้งนั้นนะแม้แต่ฝ่ายศัตรู สิ่งที่ดีของเขาต้องมองให้ออกรู้เขารู้เราแล้วเรากำหนดได้นะประมาณให้ได้นะเข้าสู่บริษัทก็มากแล้วนะอธิบายขยายความเยอะแล้วทีนี้เข้าสู่บริษัทแล้วแต่ไม่แกล้ากล้าแสดงธรรมแก่บริษัทนะไม่อาจหาแกล้ากล้าแสดงธรรมถ้าไม่แสดงธรรมนี่ศาสนามันไม่ต่อนะและแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์ก็ไม่ถึงที่สุด แสดงธรรมอยู่ในระดับตื้นระดับอะไรไม่เป็นพระธรรมกับพระธรรมกับถึงที่จริงแสดงอย่างลึกซึ้งซับซ้อนเป็นลำดับเป็นอะไรอย่างที่อ่านไปแล้วทั้ง 4-5 อย่างที่เป็นคำจำกัดความของพระธรรมกับถึงถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เจริญศาสนาก็ไปไม่ไกลไปได้เท่าที่ผู้นั้นมีภูมินะเพราะถ้าต้องมีภูมิให้ลึกซึ้งมีภูมิให้ถึงจริงมันจะถึงจริงก็เพราะว่าผู้นั้นจะต้องภาคเพียรปฏิบัติมีบุญบารมีสะสมทรัพย์สะสม สิ่งที่จะตนได้ตนเป็นอริยธรรมเป็นทรัพย์อริยทรัพย์ให้ได้มากๆจริงๆมันเป็นของจริงตามความเป็นจริงไอ้ที่พูดกับพูดไปงั้นน่ะที่จริงมันก็ต้องบอกกันบ้างว่าให้เพียรพยายามพูดเพื่อให้เห็นว่าต้องพยายามนะต้องเป็นพระธรรมกระถึกชั้นสูงเป็นพระธรรมกระถึกลึกซึ้งโดยตัวเราเองต้องบรรลุลึกซึ้งเข้าไปจริงๆให้ได้ด้วยนะเสร็จแล้วแม้แต่แค่เข้าสู่บริษัทก็เฉยใครถามก็ไม่ค่อยตอบตอบก็ไม่ค่อยได้ แสดงธรรมแม้แต่กายธรรมก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยหรือวจีธรรมก็วจีธรรมนี่สำคัญแสดงธรรมนี่เขาก็ถือการพูดนี่แหละเป็นการเปิดเผยเป็นการแสดงธรรมเป็นการสร้างศาสนาสร้างนู่นสร้างนี่การบรรยายการศึกษาการเรียนการพูดนี่มันได้มากลึกซึ้งมากเพราะต้องไปแสดงธรรมแก่บริษัทให้ได้จึงจะถือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาสูงองค์แห่งศรัทธานี่องค์คุณของศรัทธานะ องคุณของศรัทธาที่จะบริบูรณ์ถ้าไม่งั้นก็ไม่บริบูรณ์ยังไม่เต็มที่ยังไม่เป็นผู้มีศรัทธาอย่างเก่งยังไม่มีศรัทธาที่ลึกซึ้งนะจะต้องแก้วกล้าอาถรรพ์แสดงธรรมข่มปรับปวาทะผู้ที่แสดงอะไรเข้ามาข่มเราเราก็ปรับความข่มนั้นได้หมายความว่าจะปรับปวาทะนี่ก็คือทํา สิ่งที่เขาว่ามาเนี่ยเราก็ทำความกระจ่างแจ้งอันนั้นได้แต่ไม่ใช่ไปทะเลาะกันนะปรับปวาทะไม่ได้หมายความว่าไปเถียงกันไปวิวาทกันไม่ใช่วิวาทะนะปรับปวาทะคือว่าสามารถทำสิ่งที่เขาเข้าใจผิดหรือทำให้เราเสียหายแต่เราไม่ได้เสียหายจริงเราก็มี นิเพเทติมีการกล่าวแก้หรือมีการแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไปด้วยดีเป็นไปเพื่อเจริญหรือจะพูดอย่างค่อนจะหยาบนิดนึงก็ได้ว่าด้วยความหมายที่จริงมันหยาบนะอาตมาถือว่าหยาบคือชนะพูดแล้วก็ชนะสิ่งนั้นหรือว่ามันเหนือชั้นเหนือดีกว่านั้นได้อาตมาถือว่าหยาบไม่ใช่ว่าเราอยากจะชนะแต่ว่าเราที่ใครเห็นความจริงที่เราเป็นเรามีกล่าวแก้นิเพเทตินี่กล่าวแก้ว่าไอ้สิ่งที่ถูกต้องเราก็รับว่าถูกต้องไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราก็แก้ว่าไม่ถูกต้องในส่วนที่ดีเราก็บอกว่าดีในส่วนที่ไม่ดีเราก็รับเสียหมายความว่าสงบลงได้นะปรับปวาทะนะเพราะการสัตว์แก้วกล้าแสดงธรรมมันก็มีผลประโยชน์ต่อการสร้างศาสนาการกอบกู้มวลมนุษยชาติเป็นมนุษยชาติเป็นศาสนาเป็นสิ่งที่มีระบบระเบียบมีคุณธรรมมีคุณค่าอะไรขึ้นมาแม้แก้วกล้าเนี่ยแม้จะแก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วแต่ไม่ทรงวินัยในสังคมหมู่นี้ต้องมีกฎมีหลักมีวินัยแม้แต่ในช้างในโขลงช้างนี่ก็ยังมีวินัยของช้างเขามีของเขาเองนะของเดรัจฉานในมดสัตว์โขลงก็มีวินัยของมดมีวินัยจริงๆนะคุณไปสังเกตสิคุณดูดีๆแต่มดมันมีวินัยตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยคนยังสู้มันไม่ได้เลยหลายอย่างในมดมันมีวินัยของมดสัตว์โขลงก็มีวินัยของสัตว์โขลงมนุษย์เป็นสัตว์โขลงชนิดเจริญประเสริฐต้องมีวินัยของมนุษย์จะกลุ่มไหนก็มีวินัยกำหนดลงไปตามปัญญาตามความมุ่งหมายดีวินัยนี้จะลึกซึ้งอาตมาเคยแปลคำว่าวินัยคือไนยะอันยิ่งนี่แปลโดยพยัญชนะวิแปลว่ายิ่งนะไนยะแปลว่าก็ไนยะละก็คือแปลว่าสลับซับซ้อนของความเป็นเชิงชั้นความเป็นเนื้อหาอะไรของมันเป็นความหมายก็ตามเป็นไนยะที่ลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆนะไนยะนิยัยนี่ไนยะอันยิ่งนะไนยะอันยิ่งอย่างนี้แล้วก็กำหนดอันนี้ลงไปเพื่อผลเป็นมาตรการเป็นข้อกำหนดเป็นข้อวางขีดวางระดับอะไรต่างๆนานาวินัยเพื่อไม่ให้มันเกิดความเสียหายขึ้นมาในการอยู่รวมกันในหมู่ในกลุ่มเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์นี้ต้องมีเราจะเรียกไปถึงว่าวินัยหรือระเบียบหรือกฎหมายหลักเกณฑ์อะไรก็ได้นะนัยยะพวกนี้คล้ายๆกันความหมายพวกนี้คล้ายกันนะเพราะเราจะต้องเป็นผู้รู้ความหมายของวินัยหรือรู้ความหมายของนัยยะอันลึกซึ้งเหล่านี้ที่ได้กำหนดตราลงไปเป็นกฎเป็นข้อประกาศที่เราต้องรับร่วมกันปฏิบัติตามอันนี้มตินี้ต้องเข้าใจลึกซึ้งซับซ้อนจึงจะทำถูกต้องกับสังคมที่เราหมายเพราะคนที่จะมาจากข้างนอกก็ต้องมาศึกษาวินัยเราอยู่ในหมู่แท้ๆเป็นพระธรรมกถึงแล้วยังไม่รู้ของตนเองละเอียดลึกซึ้งนี่มันจะไปได้ยังไงนัยยะนี่มันลึกซึ้งนะเพราะภาษากำหนดภาษาแค่นี้ต้องมีความละเอียดละออเข้าใจในหลักนิติศาสตร์นิติธรรมอันนี้หรือวินัยอันนี้จะต้องเข้าใจต้องเป็นผู้ทรงวินัยถ้าไม่ทรงวินัยแล้วมันจะลำเอียงหรือมันจะผิดเนื้อหาเป้าหมายของการกำหนดของสังคมนี้ซึ่งช่วยกันกำหนดหรือแม้จะไม่ช่วยกันอย่างพระพุทธเจ้าได้กำหนดวินัยโดยผู้เดียวจะว่ายอดเผด็จการก็เผด็จการประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เลยวิธีการกำหนดวินัยอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าได้คนองค์เดียวเลยวินัยทุกอย่างไม่ปรึกษาสงฆ์เลยกำหนดเองหมดตั้งเองหมดเรายกให้พระพุทธเจ้าเพราะท่านไม่มีความลำเอียงไม่มีความเข้าใจผิดอะไรท่านชัดเจนท่านก็ทำเรายกให้แต่ของเราไม่เอาอย่างอาตมาเองอาตมาก็ไม่ทำคนเดียวนะกฎหลักอะไรก็ไปปรึกษาหรือหมู่บอกกันบางทีอาตมากำหนดแต่ว่าก็มาบอกว่าเอาดีไหมก็เห็นความเห็นร่วมนะยอมรับก็กำหนดลงไปเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมต้องทรงวินัยนะต้องรู้เรื่องราวของรายละเอียดของนัยยะของกลุ่มหมู่นะแม้ทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัด นี่แหละตัวนี้อีกเหมือนกันภาษาประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่สู่เข้าสู่บริษัทประเดี๋ยวจะพุ่งไปบริษัทเข้าร้านไปเลยนะมันไม่ใช่พาซื่ออย่างนั้นนะ อยู่ป่าเป็นวัดหรืออยู่ในเสนาอันสงัด ที่เขามีความหมายในนี้นี่สีหลอกมาจากพระไตรปิฎกนะเป็นความแปลคําแปลของในพระไตรปิฎกจะแปลในพระบาลีออกมาทั้งหมดมีทั้งวรรคที่ขยายความว่าทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดหรืออยู่ในเสนาสนะอันสงัดจะมีทั้งสองความขยายกันอยู่หรือไม่อาตมาไม่รู้ไม่ได้ดูพระบาลีแต่จะขยายความเองโดยผู้แปลไม่มีพระบาลีกําหนดก็ตามนะหรือจะมีพระบาลีกําหนดเลยก็ยิ่งชัดก็ยิ่งยืนยันนะ ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันไม่อยู่ป่าเป็นวัดหรือไม่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดก็หมายความว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจคําว่าอยู่เสนาสนะที่อยู่คําว่าที่อยู่โดยรูปก็เป็นสถานที่โดยรูปธรรมเพราะฉะนั้นคนใหม่ๆคนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติใหม่ๆจะต้องไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องพลากไม้ได้ชุ่มในยางหัดใหม่ๆนี่เป็นลําดับอย่างนั้น คุณเองคุณนี่มีหมู่มีคณะมีแก๊งแหมแก๊งนี่อยู่กับมันแล้วไปกับมันเลยนะคุณก็จะเลิกเรื่องนี้ไม่เอาแก๊งนี้มันแย่ต้องออกจากแก๊งพรากจากหมู่มาอยู่กับหมู่ใหม่หมู่บัณฑิตหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่จะช่วยคุณพาคุณเลิกจากสิ่งนั้น เพราะองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงได้นี่เรียกว่าเสนาสนะมีสิ่งแวดล้อมเสนาสนะในรวมหมดเลยนะรวมทั้งบุคคลรวมทั้งอาหารรวมทั้งธรรมะเรียกว่าที่อยู่เสนาสนะปฏิรูปเทสวาสะก็ได้ประเทศที่ควรอยู่ที่ควรอยู่เสนาสนะสปายะนะ คนจะอยู่นั้นและเสนาสนะสปายะที่ดีที่สุดก็คือทําความสงบแต่อย่าไปพาซื่อว่าสงัดคือจะต้องเป็นที่ที่เงียบไม่มีเสียงเลยแต่ในยะหนึ่งโดยความหมายว่าเงียบก็มีอยู่ไม่ใช่เป็นที่ลงเลงเลยเกริงเฮฮาอยู่อย่างที่ในที่อโคจรน่ะที่ไม่ควรจะไปวุ่นวายกับเขาอย่างโลกเขาเนี่ยนี่พยายามอธิบายชัดๆนะ เพราะมันต่างกันนะคําว่าสงบสงัดนี้โดยความหมายภาษาไทยมันหมายถึงเฉิงเงียบเฉิงนิ่งเฉิงไม่เอิกเกริกเฮฮาด้วยแต่โดยเนื้อของปรมัตถ์แล้วสงัดสงบนี่คือกิเลสไม่ดิ้นไม่เต้นไม่ดีดไม่โผล่ขึ้นมาเลยเงียบสงบสนิทหยุดหรือตาย กิเลสตายไปนี่จิตใจยิ่งร่าเริงเบิกบานนะยิ่งมีบทบาทแข็งแรงยิ่งมีกําลังยิ่งมีความกระปรี้กระเปร่าดีไม่ดีจะกระดี้กระด้าเอานะกระดี้กระด้าดูสิเราเวลาเบิกบานร่าเริงนี่เราไม่นั่งคึมซึมนี่เราเวลาเราเบิกบานร่าเริงใช่ไหมมันก็อย่างนั้นนะเป็นความสงบสงัดกิเลสสงัดสิ่งที่เป็นทุกข์หมดไปสิ่งที่เป็นกิเลสตัวบทบาทเหตุแห่งทุกข์นี่มันตายสนิทเลยมีแต่ความเจริญมีแต่ความเบิกบานร่าเริงมีแต่ความสดชื่นมีบทบาทแข็งแรงมีปัญญารู้ว่าความขนขวายมีบุญขนขวายก็ทำสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรเป็นความเจริญงอกงามไพบูลย์ นี่คือความสงบโดยความหมายที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหรือเสนาสนะและไปสรุปเป็นคําบอกว่าอยู่ป่าประจําวัดหมายความว่ามีความประพฤติประจําอยู่ป่าคืออยู่นั่นแหละอยู่ในที่สงัดป่าคือหมายความหมายว่าเป็นที่สงัดเป็นที่อุดมสมบูรณ์ของความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะเป็นที่สมบูรณ์ของความสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีท่านทางบาลีท่านมาแปลให้ฟังว่าอยู่ป่าเป็นวัดก็คืออ๋อมีตัวบาลีทั้งสองตัวว่างั้นนะอันนี้ที่แปลมานี่ไม่ใช่ขยายความเอาเองของผู้แปลมีทั้งคําว่าอารัญญโกมีทั้งคําว่าปันตะเสนาสโนเอ๊ะนี่เป็นไม่ใช่อยู่ในสูตรนี้แต่ไปเอาความหมายมาเองใช่ไหมในสูตรสัทธาสูตรนี่เหรออ๋อสัทธาสูตรนี่เลยนะอันนี้ ที่แปลมานี่ไม่ใช่ขยายความเอาเองของผู้แปลมีทั้งคำว่าอารัญญโกมีทั้งคำว่าปันตะเสนาสโนนี่เป็นไม่ใช่อยู่ในสูตรนี้แต่ไปเอาความหมายมาเองใช่ไหมในสูตรสัทธาสูตรนี่เหรออ๋อสัทธาสูตรนี่เลยนะมีทั้งสองคำโอเคมีทั้งอรัญญโกและปันตะเสนาสโนปันตะเสนาสโนคืออยู่ในที่เสนาสนะอันสงัดอรัญญโกก็เคยอยู่ป่าเป็นวัดนะมีทั้งสองคำนะก็ตกลงก็ยิ่งชัดเจนใหญ่เลยว่าท่านขยายความให้เห็นว่าคำว่าอยู่ป่าเป็นวัดนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ไปแค่ว่าอยู่ป่าจริงอยู่ป่าด้วยถ้าคุณอยู่แต่ในเมืองอยู่ในที่จุนจ้านเจ้าๆก็มาอยู่วัดบ้างหรือมาอยู่ป่าบ้างทีนี้จะต้องอ่านสูตรที่ว่าป่าที่พระพุทธเจ้าท่านหมายนี่เป็นยังไงนะฟังดูนะฟังสูตรนี้แล้วคุณจะเข้าใจขึ้นอุบาลีสูตรว่าด้วยคุณธรรมของผู้ควรอยู่ป่าดูกระอุบาลีเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดอยู่ลำบากทำความวิเวกได้ยากฟังให้ดีนะถ้าอยู่ป่าทำความวิเวกได้ยากนะที่จริงปฏิบัติธรรมเพื่อความวิเวกนะเพื่อความสมบูรณ์มีวิเวกสมบูรณ์นึงคือบรรลุสูงสุดนะแต่ถ้าไปอยู่ป่าแล้วนี่จะทำความวิเวกได้ยากนะอยู่ลำบากนะยากที่จะอภิรมย์ในการอยู่ผู้เดียวเห็นไหมว่าถ้าไม่สนับสนุนการอยู่ผู้เดียวนะแล้วยิ่งไปอยู่ป่าแล้วยิ่งมาไปกันใหญ่เลยนะทั้งป่าป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียอันนี้สำนวนไม่เหมือนกับที่เราเคยพบสำนวนหนึ่งนะสำนวนนี้อาตมาจำได้ในพระไตรปิฎกอีกสำนวนหนึ่งแปลไม่อย่างนี้หรอกจำได้คร่าวๆคร่าวๆว่าป่าทั้งหลายจะนำใจของเธอผู้ไม่มีสมาธิไปเสียอันนี้ว่าป่าทั้งหลายเห็นจะนำใจของภิกษุผู้ไม่ได้สมาธิไปเสียก็คล้ายกันแต่ว่าอาตมาจำว่ามันไม่ตรงกันอันนี้ทีเดียวแต่ต้องไม่เสียความหรอกนะไม่เสียความหมายความหมายตรงกันดูกระอุบาลีผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเมื่อไม่ได้สมาธิจักซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้นะถ้าจะออกป่าอย่างที่กล่าวนี่นะผู้ใดที่ไม่มีสมาธิไปคนที่จะเข้าป่าต้องมีสมาธิก่อนคิดดูซิว่าสร้างสมาธิเนี่ยไม่ใช่สร้างสมาธิในป่านะเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่ป่าเพื่อสร้างสมาธิผิดใช่ไหมต้องมีสมาธิก่อนถึงค่อยไปป่านี่ให้มันเป็นลำดับอย่างนี้มันช้ามันยากมันสับสนไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ผู้ปฏิบัติธรรมไปพัฒนงพวดออกป่าเลยป่าก็นำเธอไปไม่ได้สมาธิเสียแน่นะเพราะผู้ที่ไปโดยไม่มีสมาธินี่เข้าป่าราวป่าอันสงัดผู้นั้นจำต้องหวังข้อนี้คือจักจมลงหรือจักฟุ้งซ่านจมบังดุยเลยหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านดีไม่ดีบ้าออกมาเลยนะดูกระอุบาลีเปรียบเหมือนมีห้วงน้ำใหญ่อยู่มีช้างใหญ่สูง7ศอกหรือ7ศอกกึ่งมาถึงเข้าช้างตัวนั้นพึงคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราลงสู่ห้วงน้ำนี้แล้วพึงขัดถูหูเล่นบ้างพึงขัดถูหลังเล่นบ้างครั้นแล้วจึงอาบดื่มขึ้นมาแล้วกลับไปตามต้องการช้างเห็นบึงใหญ่ก็ลงไปเล่นน้ำสลับชำระสะสมกายเรียบร้อยแล้วก็เดินขึ้นน้ำเฉยนี่มีวงเล็บด้วยว่าเหตุที่ช้างทำเช่นนี้ได้เพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่ย่อมได้การลงน้ำลงในน้ำลึกนะครั้นกระต่ายหรือเสือปลามาถึงห่วงน้ำนั้นในวงเล็บห่วงน้ำนั้นและเอาอย่างช้างใหญ่กระต่ายหรือเสือปลานั้นจำต้องหวังข้อนี้ว่าคือจักจมลงหรือจักลอยขึ้นคือตายลอยข้อนั้นเพราะว่ากระต่ายหรือเสือปลานั้นเป็นสัตว์มีร่างกายเล็กเพราะงั้นการจะออกสู่ป่าต้องมีสมาธิต้องแข็งแรงไม่ใช่ฐานต้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าจะออกป่าลึกๆเพราะคำว่าป่าที่พระเจ้าที่หมายนี่ไม่ได้ป่าลึกหรือลาวป่าอย่างที่คนเข้าใจกันโอ้โหพระธุดงค์เก่งบอกว่าจะปฏิบัติธรรมออกป่านี่เป็นพระปฏิบัติลงทะเลจะเยือกเย็นเลยผิดลำดับผิดฐานนะ คำว่าป่าที่พุทธเจ้าท่านหมายนี้ใช้แทนอย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่าเป็นหมายถึงความร่มเย็นหมายถึงความสมดุลหมายถึงธรรมชาติหมายถึงสิ่งสงัดสงบอันสมบูรณ์มีองค์ประกอบสมบูรณ์ได้ความพอเหมาะพอดีคำว่าป่าต่างๆไม่ใช่ว่าคำป่าพาซื่อเหมือนเถนตรงเข้าสู่บริษัทหรือออกป่าก็เห็นป่าตรงไหนก็คือต้นไม้มากๆยิ่งรกเท่าไหร่ยิ่งขังเท่านั้นลุยไปสู้กับช่างงาเก เอามาเขียนหล่องไพร่เนี่ยมองมาเป็นพระธุดงค์มันเล่าใหญ่เลยนี่ลงหนังสือเค้าขายเขียนขายกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าหนังสืออะไรอ่ะตะพึดเลยเดี๋ยวนี้พระธุดงค์มันเล่ากันยังไม่เคยมีในพระไตรปิฎกเลยไม่เคยมีในพระจะบอกว่าขลังๆหรือว่าพระปฏิบัติออกป่าแล้วก็มีเรื่องเล่ากันแบบไปสู้กับเสืองาเสือเขี้ยวแหลมสู้กับช้างงาเกไปต่อสู้ในป่าเป็นอย่างงั้นอย่างนี้ไม่มีเลยในพระไตรปิฎกสักเรื่องเดียวไม่มี ออกป่าแล้วจะไปอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะไม่มีเลยแต่แม้ไม่รู้นะประเทศอื่นก็จะมีอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไม่ทราบแต่ประเทศไทยนี่มีจังเลยตำนานพวกนี้น่ะเล่ากันสู่ป่าออกป่าเป็นพระธุดงค์ครั้งนิสัยนี้พวกเขาเข้าใจงี้คุณไปหาซื้ออ่านสิเต็มตลาดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีขายกันอยู่เขียนอยู่ยังมันอร่อยกันอยู่นั่นน่ะเป็นประเภทพระล่องไพรอ่ะโอ้แล้วเอามาเล่ายิ่งกว่าเรื่องล่องไพรของน้อยอินทนนท์ ยิ่งกับเพชรพระอุมาอีกโอ้เล่ากันจริงเลยลึกลับซับซ้อนสนุกสนานเป็นเรื่องประโลมโลกซึ่งไม่ใช่เรื่องนะป่าอย่างนั้นเป็นเครื่องทดสอบบางคนไม่ต้องไปผู้ปฏิบัติธรรมบางคนไม่ต้องไปเพื่อที่จะไปดูความสงบสงัดเพื่อที่จะไปดูสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ฟุ้งซ่านหรือยิ่งจมลงถ้าสมาธิไม่แข็งไม่ดียิ่งป่าลึกยิ่งป่าที่น่ากลัวมากๆเท่าไหร่ดีไม่ดียิ่งป่าที่มีไข้ มาป่าที่จะให้ไอ้แบคทีเรียที่มันจะเกิดก่อไข้ก็เกิดความเจ็บป่วยอะไรนั้นอย่าหย่ำเลยตายมานักแล้วแล้วตายไม่มีใครรู้ด้วยนะอวดเก่งแล้วไปคนเดียวจริงๆตายไม่มีใครรู้บางคนก็ออดแอดอาดไปถูกเชื้อกัดเชื้อกินไปเยอะแยะพวกนี้แต่เราไม่รู้จริงๆนะไม่มีข่าวออกมาเลยว่าไปยังไงหายไปเลยบรรลุไปเลยบางทีก็ตกถ้ำตกเหวตายไปเยอะแยะจริงๆนะ ซึ่งมันไม่ได้เรื่องเลยมันเป็นเรื่องไม่จริงคนไปยกอ้างว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดแต่คำว่าป่าอย่างหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่เขาคิจกูฏอยู่ป่าเขาคิจกูฏมาอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้มาอยู่กลางเมืองอยู่ในประเทศอินเดียเขาคิจกูฏไม่ได้สูงได้ใหญ่อะไรนักหนาเลยปีนกันได้เขาคิจกูฏอินเดียเนี่ยขณะนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรก็พระชาติศัตรูเดินออกมาเดี๋ยวก็มาถึงแล้วบอกว่า จะไปหาพุทธเจ้ายกทัพโยธาพลาหกไปเลยไปหาท่านอยู่ไหนอยู่ที่เขาคิจกูฏก็ไปพบท่านมันไม่ได้ไกลเมืองไกลเมืองอะไรแล้วจะไปนั่นก็ค่ำมืดแล้วก็จะอุตส่าห์เดินไปก็ไปพบมันไกลเกรยที่ไหนกันฟังดีๆตามนิทานตามตำนานบอกกล่าวนั่นนะวังพระเจ้าชาติศัตรูมันจะไกลอะไรกันล่ะบอกไปเขาคิจกูฏก็บอกว่าอยู่ที่นั่นก็ไปอ้าวยกทัพไปกัน คือกองแต่ก่อนมันเป็นศักดินามอย่างนั้นจะไปไหนทีกับพวนยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ยังน้อยนะทัพที่ไปขบวนติดตามเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังน้อยสมัยโบราณเนี่ยโอ้โหทัพช้างทัพม้าไปกันเตรียมตัวและขี้กลัวเดี๋ยวตอนนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูกลัวจะใครจะมาฆ่าเพราะตัวฆ่าพอจะไปหาพระพุทธเจ้าเพราะงั้นมันไม่ใช่เรื่องป่าอย่างที่กล่าวนี้ นี่มีหลักฐานในนี้อยู่หน่อยหนึ่งอาตมาก็ว่าก็ยังดีนะยังช่วยอาตมาได้บ้างไม่งั้นอาตมาไม่มีหลักฐานยืนยันเลยว่าคำว่าป่านี่ต้องลึกซึ้งนะโดยเฉพาะใช้เป็นลักษณะเป็นสิ่งแทนในนามธรรมหรือในคุณธรรมที่ลึกซึ้งป่านี่คือความสมบูรณ์ความสงบความเป็นธรรมชาติที่ลงตัวเป็นความสงบสงัดสงบสงัดจากกิเลสเพราะฉะนั้นใจที่มีป่าอยู่ในหัวใจนี่ได้แล้ว อันนี้แหละเป็นผู้ที่อยู่ป่าเป็นวัดต้องทำไม่ได้ถึงขนาดนี้แม้จะอธิบายแค่รูปก็ด้วยนะตามฐานนะเพราะงั้นผู้ที่จะออกป่าก็ป่าคือป่าที่เป็นวัดอารามเนี่ยมาจากคำว่าอารัมป่าอารามนี่จะต้องเป็นสวนป่าสวนป่ามะม่วงสวนป่าไผ่สวนป่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอาราม เป็นสวนป่านะเป็นสวนป่าต้องมีต้นไม้อย่างนี้แหละเหมาะนี่แหละเป็นสวนป่าเป็นวัดแต่เดี๋ยวนี้เป็นสวนคอนกรีต วัดวาก็ปลูกเป็นคนกินไม่ร่มไม่เย็นแล้วซึ่งเราพอเข้าใจเรายังไม่นานนักเนี่ยพอเข้าใจว่าวัดควรจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้วัดมันเป็นอาคารเป็นโรงเรือนอะไรเป็นแบบโลกไปหมดแล้วมันไม่เป็นวัดเพราะงั้นอาตมาทำไปอยู่ที่ไหนจะเป็นวัดก็สร้างป่าทั้งนั้นน่ะกี่ที่กี่ทางกี่อะไรก็พยายามตลอดมามันก็ได้แค่นี้นะไอ้นี่ดีมันมีเดิมมีป่าช้าเดิมนะป่า สาลีอโศกก็ป่าช้าเดิมแต่ป่าช้าร้างมันไม่มีต้นไม้เลยโอ้โหใครเคยไปแรกๆแล้วหัวแดงเลยโอ้ไม่มีที่จะหลบแดดใครไปปลูกเสกเอาไปพุทธาภิเษกที่นั่นก็จะรู้แต่เดี๋ยวนี้มันค่อยชั่วต้นไม้มันก็เยอะแล้วมันร่มเย็นขึ้นเยอะสรุปแล้วอยู่ป่าเป็นวัดหรือว่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดนั้นก็จะต้องหมายความว่าปฏิบัติให้ถูกหลักจะ อยู่ป่าจริงๆก็รู้ป่าที่เหมาะที่ควรจะอยู่เพื่อปฏิบัติตามลำดับเพื่อปฏิบัติตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะพรากม้าได้ชุ่มหรือยางออกจากหน้าอย่างนี้เป็นต้นออกมาจากไอ้สังคมกวนที่ตัวเองวุ่นวายแล้วก็ดึงดูดตัวเองก็มาอยู่กับหมู่กลุ่มที่สมควรแล้วก็ฝึกตนนะจนทำให้ตนเองมีป่ามีป่าทางนามธรรม ป่าในหัวใจมีเสนาสนะอันสงัดมีที่อยู่แล้วมีวิหารธรรมวิหารธรรมไปไว้ที่อยู่ทรงไว้ซึ่งวิหารธรรมอันวิเวกวิหารธรรมอันสงัดก็คือสงบสงัดจากกิเลสจึงเรียกว่าสมาธิขั้นวิมุตติสมาธิต้องมีสมาธิต้องมีฐานอาศัยของอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเรียกว่าสมาธิต้องได้อย่างนั้นขึ้นไปนะเมื่อได้แล้วเป็นผู้อยู่ป่า แต่ไม่ได้ตามความปรารถนาได้คือได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันหมายความว่าเอาสถานที่หรือว่าเอาทางปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เมื่อมาอยู่ป่าก็ต้องปฏิบัติจนเป็นผู้ที่มีฌานสรุปง่ายๆมีฌานเป็นเครื่องอาศัย โดยมีฌานอย่างคล่องแคล่วได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเป็นฌานไม่ใช่จะเป็นได้ฌานก็ต้องมานั่งหลับตาซะเป็นจะตายไม่ใช่ฌานของพระพุทธเจ้าเป็นฌานเป็นสัมมาสมาธิเป็นฌานที่เรียนรู้ผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ปฏิบัติจนเกิดการเผากิเลส เพ่งเผาให้ลดละนายคลายลงไปเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิยิ่งอุปจาระยิ่งอัปปนาเท่าไหร่ยิ่งลืมตาโพร่งๆไม่ได้หมายความว่ายิ่งเป็นอัปปนาสมาธิยิ่งหลับปี้ยิ่งแข็งไม่รู้เรื่องข้างนอกเลยยิ่งอยู่ในภพอยู่ในภวังค์ไม่ใช่ของพุทธยิ่งตื่นพระพุทธภาพแล้วว่าพุทธตื่นไม่ใช่ผู้หลับหลับสนิทไม่ใช่ไอ้นั่นมันไสยะ ผู้หลับในไสยะไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ไสยศาสตร์นั่นเรียกว่าหลับเป็นผู้หลับผู้นอนหลับพุทธะในผู้ตื่นเพราะฌานของพุทธะนี่ยิ่งตื่นมีปัญญามีสติเต็มฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นฌานที่ไม่มีฌานหรือไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานพุทธเจ้าไม่ยอมรับว่าฌานยิ่งดับไปเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่มีตัวปัญญาอย่างว่าแต่ปัญญาเลยความรู้อะไรก็ไม่มีความรู้สึกอะไรก็ไม่มีแล้วจะเป็นฌานได้ไงแล้วก็บอกนั่นแหละฌาน นั่นเข้าฌานเข้านิโรธเข้านิโรธนะนี่เขาอธิบายกันไปเอาเองนะนิโรธระดับที่ฤาษีก็อธิบายไว้พระพุทธเจ้าก็เข้าใจอาตมาก็เข้าใจนิโรธแบบนั้นโดยเขาใช้ชื่อเรียกแล้วก็กําหนดกันแล้วแล้วก็เข้าใจกับเขาถ้าเราจะเข้าใจกับเขาแต่ไม่ใช่ของพุทธนะนิโรธอย่างนั้นไม่ใช่นิโรธพุทธนิโรธพุทธนั้นน่ะมีปัญญามีความรู้สึกตัวมีความรู้พร้อมมีอย่าว่าแต่ความรู้สึกตัวเลยต้องมีปัญญาด้วยจึงจะเรียกว่าฌานจึงจะเรียกว่าวิมุตติ เรามีมุตติมีปัญญาไม่ได้วิมุตติสมบูรณ์ก็อุปโตภาควิมุตติมีปัญญามีตัวกิเลสหมดจริงๆเรียกว่าเจโตวิมุตตินะต้องมีจริงๆอย่างนั้นนะนี่เป็นผู้ที่จะต้องมีฌานสรุปง่ายๆได้โดยมีฌานอย่างลืมตาพร่องๆยิ่งอุปอัปปนาสมาธิเท่าไหร่ก็ยิ่งเยี่ยมยอดนี้ตักกะวิตกะสังกัปปะนะอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขารา มีสังขารปรุงขึ้นมาพร้อมมีสติสัมปชัญญะเต็มที่ได้นะจึงเรียกว่ามีฌานแล้วได้โดยง่ายได้โดยอัตโนมัติได้โดยคล่องแคล่วนะ เพราะฉะนั้นการที่จะมาปฏิบัติที่ว่าอยู่ป่าไปวัดก็คือให้ได้องค์ประกอบอันนี้ให้ผู้ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากในฌานทั้ง 4นี่เป็นเรื่องในแล้วและต่อมานะนอกจากจะได้ฌานทั้ง 4 เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นี่สำนวนพระไตรปิฎกทั้งนั้นสำนวนพระบาลีนะได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองนี่มีความหมายทั้งนั้นนะได้เป็นของตัวเองนะของตัวเองสยะสยังจะต้องได้ในตนเองของตนเองเป็นปัจจตังหรือเป็นสยังนะปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ เข้าถึงอยู่จะต้องเข้าถึงสภาพนั้นไม่ใช่แต่ความหมายไม่ใช่แต่ความเข้าใจต้องมีสภาพที่เป็นนั้นวิมุตติก็ต้องเป็นวิมุตตินะเข้าถึงสภาพวิมุตติจริงๆเป็นวิมุตติจริงๆมีญาณปัญญามีปัญญาวิมุตติเห็นเจโตของเราวิมุตติเห็นจิตของเราวิมุตติเกิดญาณทัศนวิเศษหรือญาณปัญญาวิมุตติเห็นเข้าใจได้สมบูรณ์เป็นอุปโตภาคเขาวิมุตติไม่มีอาสวะมีอาสวะสิ้นไปอาสวะทั้งหลายสิ้นไปหมด ให้ได้ถึงจุดจบก็แล้วกันพูดง่ายๆให้ถึงขั้นวิมุตติสุดท้ายจึงจะเธอจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าบำเพ็ญเพียงที่แค่กึ่งๆกลางๆขนาดไหนก็บริบูรณ์แค่นั้นแค่นั้นมาถ้าจะสมบูรณ์สุดก็จะต้องครบครันเลยว่าจะต้องเป็นผู้ที่ กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงและก็ยังอยู่เข้าถึงแล้วไม่ใช่เดินหนีภาษาบาลีว่าวิหารติอยู่เนี่ยวิหารติเข้าถึงแล้วแลอยู่บางทีก็ใช้จำนวนไทยแปลบาลีอันนี้ว่าเข้าถึงแล้วแลอยู่เข้าถึงอยู่ เข้าถึงแล้วและก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้ไปถอดถอนไปอื่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงเข้าถึงแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คําว่าอยู่คําเดียวนี่มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันนะมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นอื่นเข้าถึงแล้วแลอยู่หรือเข้าถึงอยู่เนี่ยนี่ภาษาบาลีนี่อาตมาจําได้ใช้คําท่านใช้คําว่าหรติหรือวิหรติอยู่ตรงนั้นนะเพราะจะบริบูรณ์ได้ทั้งหมด ถึง10 ข้อเนี่ยนะสัทธาก็มีศีลเป็นองค์ประกอบที่1 2 พหุสูตรเป็นองค์ประกอบที่2 3 เป็นพระธรรมกถึกเป็นองค์ประกอบที่3ที่จริงสัทธาเป็นตัวที่1นะตัวที่พระธรรมกถึกก็เป็นตัวที่4แล้วนะก็มีองค์ประกอบอย่างนั้นถึงเรียกว่าองค์ของสัทธาทั้งหมด5เข้าสู่บริษัท6แก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัท7ทรงวินัย8อยู่ป่าหรือเสนาสนะอันสงัด9ได้ฌานทั้ง4 10ได้วิมุตติ อุปโตภาคเขาวิมุตติ10ข้อเพราะคำว่าศรัทธาจึงมีความหมายที่จะสมบูรณ์ด้วยศรัทธาจะเป็นสัทธินทรีย์จะเป็นศรัทธาพละเป็นความเชื่อมั่นจะต้องถึงที่สุดบริบูรณ์ต้องเป็นวิมุตติหรืออริยคุณในระดับเรียกว่านิพพานก็ได้มีคุณลักษณะของนิพพานเกิดจะเป็นนิพพานแต่ละหน่วยจะเป็นนิพพานแต่ละเรื่อง ก็ได้หรือหลายๆเรื่องเป็นนิพพานที่จริงกันแล้วกันไม่ใช่เอาแต่ภาษาพระโสดาบันก็ต้องเรียนรู้นิพพานไปตั้งแต่ต้นๆไปเรื่อยๆสกิทาก็เรียนนิพพานไปอนาคาก็เรียนนิพพานไปแล้วก็สะสมนิพพานไปจนเป็นนิพพานมีปริมาณมากถึงขีดถ้าอาจารย์ให้ข้อสอบตรวจก็สอบก็ต้อง ในระดับเรียนวิชานิพพานเนี่ยมันก็ควรจะต้อง85% ขึ้นไปถึงจะค่อยผ่านข้อสอบเนาะเรียกว่าอรหันต์ถ้าไม่ถึง 85% ขึ้นไปก็ไม่น่าจะให้ผ่านเป็นอรหันต์ไม่ควรเรียกอรหันต์ก็เรียกแค่อนาคานะถ้า 85% ขึ้นไปจึงจะตัดเกรดให้เป็นอรหันต์อาตมาเอาว่างั้นนะทีนี้คนเราก็เข้าใจว่าอรหันต์นี่คือกิ๊กเลย อะไรบกพร่องอะไรมีแบบมีปรับนิดนึงก็ไม่ได้โถเมื่อไหร่จะเป็นเมื่อไหร่มันจะได้เห็นบริบูรณ์บริสุทธิ์แล้วมันไม่มีเผื่อไม่มีพออะไรเลยนะมันก็ไม่ได้เข้าขีดอรหันต์แล้วก็มีคุณธรรมของอรหันต์ตั้งมากตั้งมายถึงขนาด 85% ขึ้นไปแล้วเอาเถอะนะ อย่างนี้ตัดเกรดกันแล้วกันนะจบแล้วคุณผู้อรหันต์ไม่ประมาทหรอกในสัจจะความจริงไม่ประมาทหรอกเหลือเอกเศษเศษน้อยก็พระพุทธเจ้ากำชับกำชับอยู่ตลอดเวลาแม้โทษภัยอันมีประมาณน้อยกำชับกำชับมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่กำชับกำชับตอนที่จะเป็นอรหันต์เท่านั้นเราจะต้องพยายามไม่ประมาทระมัดระวังแม้โทษอันมีประมาณน้อยและเป็นความจริงที่เรายิ่งได้ตัวอย่างความดีความเจริญนี้ แล้วมันก็พาเราเจริญและเป็นผู้เจริญถึงขนาดนั้นเรื่องอะไรจะไปประมาทเรื่องอะไรจะต้องไปปฏิเสธในเรื่องที่จะดีจะเจริญยิ่งเป็นถึงที่สุดที่ถึงยอดเรื่องอะไรจะไปชะงักตรงนั้นเท่านั้นไม่ชะงักหรอกอันนี้เป็นเรื่องสัจจะความจริงของบุคคลนี่ในสัทธาสูตรก็มีองค์ธรรมมีองค์แห่งความบริบูรณ์ของความศรัทธามากมายก่ายกองถึงอย่างนี้นะเพราะในเรื่องของ คำความหมายคำว่าศรัทธาที่เป็นทรัพย์แค่ขยายความของศรัทธาเราก็เห็นแล้วว่ามันก็ถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นนิพพานนะทีนี้อยากจะขยายศีลไปเลยนะเดี๋ยวจะได้สอดซ้อนกันไปเป็นตัวหลักศรัทธาก็ต้องมีศีลนี่เป็นตัวหลักและศีลนี่เราก็ถึงที่สุดเหมือนกัน ส่วนหิริโอตตปะสุตตะนั้นน่ะเป็นตัวเสริมมาเป็นคุณลักษณะอีกอย่างหนึ่งตัวหิริเอกโอตตปะเองไม่อธิบายพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยขยายความไว้ว่าเหมือนอย่างกับศีลเหมือนอย่างกับศรัทธาว่ามีองค์ธรรมที่จะต้องต่อไปจนกระทั่งถึงอุปโทภาคมิมุตตินะหิริก็ยังไม่เห็นว่าขยายไปอย่างนั้นโอตตปะก็ไม่อย่างนั้นแต่สุตตะขยายได้เพราะสุตตะคือความรู้รอบทุกอย่างนะสุตตะขยายได้ จะต้องเสริมแต่ตัวองค์ธรรมของตัวลักษณะธรรมลักษณะธรรมของหิริของโอตตปะนั้นเป็นตัวที่จะต้องเกิดจริงตัวที่อายตัวที่เกิดตัวที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงเป็นเทวธรรมเป็นธรรมะของผู้เจริญของจิตวิญญาณที่เจริญตัวนี้สําคัญนะอาตมาอยากพยายามพูดอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เก่งนะจะต้องรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมมานี่ถ้าไม่มีตัวหิริไม่มีตัวโอตตปะเกิดจริงๆแล้วจงรู้เถิดว่าเราไม่เจริญไม่เจริญทั้งธรรม เพราะเราจะต้องมีทรัพย์อันนี้จะต้องมีทรัพย์อันเป็นหิริอันเป็นโอตตปะนี้แม้ว่าเราใช้หมดแล้วหิริโอตตปะหรือสุตตะมีพร้อมหมดแล้วมันทำให้เกิดทรัพย์หลักทรัพย์หลักก็คือประโยชน์ใหญ่คือศรัทธาศีลจาคะปัญญา 4หิริโอตตปะสุตตะยกไว้มีหลัก4นี้องค์ธรรมมีคุณธรรม 4ประการนี้สมบูรณ์ ก็นี่แหละคือทรัพย์แท้สี่อย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นเกิดมานี่เราจะต้องมีศรัทธาอย่างมีปัญญารู้นะว่าศรัทธาไปถึงขั้นไหนแล้วมีหลักชีวิตมีศีลนั้นจนกระทั่งกลายเป็นอัตโนมัติเป็นคนมีศีลนั้นหลักที่ท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีให้เว้นขาดให้เลิกเสียเราเลิกมาได้หมดพฤติกรรมของเราไม่มีด่างพร้อยศีลนั้นศีลนี้ไม่มีนะ พอพูดอย่างนี้ประเดี๋ยวจะบอกว่าพระอรหันต์จีกงทำไมด่างพร้อยศีลเยอะแยะล่ะไอ้อย่างนี้ก็เป็นประเภทปฏินิสสัคคะไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ทำท่านอนุโลมเพื่อผู้อื่นทำเพื่อผู้อื่นท่านไม่ติดจริงๆท่านไม่ได้มาตอแหลท่านไม่ได้มาเล่นดิ้นไม่ได้มาแซงเสแสร้งอะไรเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งตัวอย่าไปเอาอย่างอย่าไปเป็นเสือปลาอย่าไปเป็นกระต่ายน้อยไปเดี๋ยวก็จะไปเอาอย่างช้างใหญ่ไม่จมก็ลอยเท่านั้นลอยในเน่านะ ขึ้นอืดแล้วมันก็ลอยขึ้นมาเนี่ยตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้เรื่องนะตามเห็นช้างขี้ตามช้างสำนวนไทยเราอย่างนั้นนะทีนี้ศีลก็บัดขยายความอย่างนั้นนี่ดูที่กิมมัธยสูตรมีคนมาแย้งมีคนถามพวกเราเนี่ยมาคือไปถกกาทางพวกเรียนพวกนักรู้ของชาวโลกรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยจบปริญญาเก้านะ พุทธศาสนบัณฑิตอะไรมหาบัณฑิตอะไรมาเนี่ยไปถกกับเขาคือก็สอนกันมาในเมืองไทยเนี่ยว่าศีลนี่คือสิ่งที่ชำระล้างกายวาจาเท่านั้นชำระกายวาจาไม่ถึงใจหรอกมีที่ไหนก็สอนอย่างนี้อาตมาสอนว่าศีลนี่แหละชำระถึงใจแล้วต้องถึงใจถึงจะเรียกว่าศีลที่มีประสิทธิภาพถ้าศีลต้องทำให้เป็นอริยะให้ได้ศีลเป็นตัวอริยะจริงๆด้วยถ้าไม่ขจัด จนกระทั่งถึงใจจนกระทั่งเป็นสภาพอริยะเพราะขจัดให้เป็นอริยะที่ต้องขจัดใจไม่ใช่ไปควบคุมได้แต่กายกับวาจา ต้องให้ถึงใจใจต้องละลดจะมีกําลังของจิตเลยทําให้กายวาจาใจนี้เป็นไปได้เพราะจิตไม่ได้ละลดตัวอํานาจของกิเลสลดลงอํานาจของกิเลสก็ไปทําให้กายวาจาประเมิดศีลไม่ได้มันต้องถึงใจเท่ากับว่าไม่มีคําสอนในพระไตรปิฎกไปหาหลักฐานมาอาตมาบอกไม่เชื่อเขาเป็นนักรู้พวกนี้อาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็เอาสูตรกิมมัธยสูตรไปให้เขาดูสิ ศีลนี่เป็นถึงอรหันต์นะถึงใจนะหรือว่าการเป็นที่ใจนี่เอาแค่กายกับวาจาไม่เอาใจเหรอพระอรหันต์นี่หมายเอาใจนะไม่ได้เอาแค่วาจาเขาบอกเข้าไปเขาก็เลยไปตรวจยอมรับนะกลับมาอีกเพราะว่ามีอะไรอีกจะเอาอีกก็มาให้เรื่อยๆยอมรับแต่ยังเถียงอยู่เถียงปากแข็งอยู่นั่นแหละเป็นพวกสายโน่นสายทางด้านเทระสมาคมเป็นคนบรรจบประเด็น 9 กิมมัธยสูตรว่าด้วยอานิสงส์ของศีลในองค์ธรรมของศีลเนี่ยอ้าวอ่านเร็วๆหน่อยนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรอานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปติสารเป็นผลมีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์อวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนนะวิปปติสารคือความเดือดร้อนอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนนะพระอานนท์ก็ทูลถามต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปปติสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ พระอานนท์นี่ช่างซักนะซักแหลกแล้วซักยังไม่ถึงที่สุดไม่ยอมซักจังเลยแล้วเราก็ได้ไอ้ตำรามาเรียนนี่เพราะพระอานนท์นี่เองช่างซักนะซักจังนะซึ่งมันจะต้องไปเหตุปัจจัยอยู่ดีๆมาซักอาตมามากนักล่ะอาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องไปตราตำราพวกนี้ไม่ใช่นะบางอย่างจนนะซักแล้วจนนะจนแล้วคุณขายหน้านะ อาตมาไม่มีหน้าจะขายแล้วมันหน้าแตกแหลกยับเยินหมดแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูกระอานนท์อวิปปติสารมีความปราโมทย์เป็นผลนะในนี้มีไว้เปล่าในนี้รวมไว้เปล่าสรุปไว้เปล่าอ้าวกิมมัธยสูตรนี่นะอาตมาว่าไม่อ่านนะอันนี้ยาวนะอ่านในนี้ดีกว่ากิมมัธยสูตรนะศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปติสารเป็นผลมีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์ แต่พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ก็จะถามอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแหละแล้วอวิปปติสารมีอะไรเป็นผลก็มีความปราโมทย์เป็นผลมีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์และความปราโมทย์มีอะไรก็มีปิติเป็นผลมีปิติเป็นอานิสงส์ปิติมีอะไรเป็นผลก็มีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์และปัสสัทธิเรามีอะไรเป็นผลมีสุขมีสุขเป็นผลมีเป็นอานิสงส์สุขเรามีอะไรอีกมีสมาธิสมาธิเป็นผลเป็นอานิสงส์ สมาธิเรามีอะไรมียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลและยถาภูตญาณทัศนะมีอะไรเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นผลนิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผลมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นผลและท่านก็สรุปลงด้วยภาษาบาลีว่ากุศลานิสีลานิอนุปุเพนะอรหัตตายะปริปูเรนตีนะ ถ้าพระธรรมกถึกก็จะวุ่นวายภาษาบาลีอย่างนี้ก่อนเทศน์นะครั้งพอฟังนี่แล้วก็ตนะจังงังก่อนแล้วฟังเสร็จแล้วหลับช่างยั่วแย่เขานะนี่ไม่ได้กระทบตนกระทบท่านนะนี่ยั่วแย่เล่นนะเพื่อให้บันเทิงเริงรมย์มั่งนะแต่เป็นไทยว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตตายะนี่ ถึงอรหันต์หรือถึงอรหันต์นี่แหละอรหัตผลโดยลำดับด้วยประการรัชนีหรือประการดังนี้นะนี่แหละขมวดอันนี้แหละมันยืนยันว่าศีลนี่ถึงอรหันต์ชนะต้องปฏิบัติศีลนี่เป็นกุศลต้องมีองค์ธรรมอย่างนี้ตั้งแต่หนึ่งมาจนกระทั่งถึงสิบถูกพระอานนท์ซักเนี่ยศีลเนี่ยจะมีปฏิบัติแล้วมันจะได้ผลอะไรก็ได้ผลถึงไปอรหันต์แล้วอรหันต์มันเกี่ยวกับแค่กายวาจาเหรอนะ ใครโง่ที่สุดอาตมาชอบถามหาคนโง่ที่สุดอยู่เรื่อย เพราะว่าถ้าถามคนโง่ที่สุดแล้วคนอื่นที่ฉลาดกว่านั้นมันก็ต้องรู้ใช่มั้ยครับมันเป็นเครื่องตัดสินน่ะถามคนโง่ที่สุดที่ได้มั้ยนะนี่เป็นตัวยืนยันเพราะงั้นเอาอันนี้ไปยืนยันกับผู้รู้ทั้งนั้นยิ่งเรียนมามากๆรู้ดีๆเอาอย่างเงี้ยไปยันนอกจากจะตะแบงเท่านั้นน่ะเข้าใจแล้วนะแต่ว่าแกล้งตะแบงเลี่ยงอธิบายให้มันตะแบงไปงั้นน่ะเขาไม่ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงซะแล้วมันก็สบาย คนที่บอกไปเนี่ยเขายอมรับความจริงกันดีง่ายนะศีลนี่แหละพาให้เป็นพระอรหันต์ศีลนี่แหละถึงพระอรหันต์โดยลําดับนะศีลเพราะงั้นจะบอกว่าศีลนี่มันเป็นแค่กายวาจามันไม่ได้ศีลนี่มันให้เป็นพระอรหันต์โดยลําดับมันต้องถึงใจแล้วเราก็พิสูจน์กันแล้วไม่ใช่พูดปากเปล่าศีลมาขัดเกลานี่ขัดเกลาถึงใจพวกเราพิสูจน์กันแล้วเลยเข้าใจเพราะมันเป็นกุศลที่เราได้เห็นจริงเราจึงเชื่อไม่ใช่เชื่อโดยกาลามสูตรไม่ใช่เชื่อเพราะเล่ากันมา เราสอนกันมาปรัมปรามาอะไรต่ออะไรกันมานะศีลนี่แค่กายวาจาแค่กายวาจาด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นเจริญกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ได้อันนี้มานะทีนี้มันไล่ดูสิเอาวิปัสสนามาศีลนี่จะต้องมีองค์ธรรมจะต้องมีผลได้ผลนะปฏิบัติศีลจะต้องเกิดความไม่เดือดร้อนใจเอาวิปัสสนาปฏิบัติศีลแล้วไม่ใช่ร้อนใจแต่ในขณะปฏิบัติศีลต้องเป็นทุกขายะ แน่นอนสังวรระวังนี่มันก็ต้องลําบากทุกขายะคือเป็นทุกข์นั่นแหละมันลําบากเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในเทวทัสสูตรที่อาตมาเอามาเปิดเผยว่าเรามัชฌิมาก็ตามปฏิบัติมัชฌิมาหรือสัมมาเนี่ยไม่ใช่ว่าสบายๆตามสะดวกอันนี้กิเลสแล้วมันชอบมันเบลอแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่บําเรอต้องขัดเกลาต้องมีสันเลขธรรมต้องมีการลําบากต้องมีทุกขายะตั้งตนอยู่บนความลําบากกุศลธรรมจึงเจริญยิ่งนี่เราจะเกิดกุศลธรรมเนี่ย จะต้องทุกขายะแต่ไม่เดือดร้อนใจใจเรานี่ลึกๆเราจะรู้เลยว่าเออเรามีสิ่งที่ดีสิ่งที่ได้แต่การต่อสู้นี่ลําบากเพราะให้ชัดนะมันละเอียดการต่อสู้มีศีลสังวรศีลสังวรนี่ต้องฝืนต้องทนต้องอุตสาหะต้องลําบากต้องตั้งใจขัดเกลาต้องใจผัสสะต้องใจสู้ตั้งใจรบให้ชนะกิเลสให้ลดกิเลสให้ได้ พอกิเลสมันเอาเราอยู่เรื่อยเราจะไปตามใจมันไปบำเรอมันก็สบายเราก็คือสบายไปตามใจกิเลสซะมันก็ไม่รวนไม่กวนเราไม่ได้พยายามสู้กับกิเลสต้องให้กิเลสมันนั้นตายมันมีภาวะซับซ้อนมันจะต้องตั้งตนด้วยความลำบากแล้วให้มันตายไม่ใช่คือความเดือดร้อนใจเอาวิปัสสนานี่ต้องไม่เดือดร้อนใจเพราะศีลถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติถูกแล้วแม้จะหนักเรารู้หนักรู้ลำบากเราก็ชัดเจนว่าเราไม่เดือดร้อนใจ เรากับเบิกบานยินดีเรื่องนี้ไม่เดือดร้อนใจมีอะไรเป็นผลก็มีปราโมทย์เบิกบานยินดีมีความปราโมทย์มีความยินดีรู้แล้วว่ามันหนักรู้ว่ามันลำบากแต่ทำแล้วมันชื่นใจชื่นใจใช่ไหมคนปฏิบัติแล้วจะรู้คนไม่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติไม่ถูกจะไม่ได้อานิสงส์เหล่านี้จะไม่มีผลเหล่านี้ตามมานี่อ่านพิสูจน์เพราะนั้นปฏิบัติศีลไม่จะบริษัทปฏิบัติใดๆไปเขาว่า ปานาติปาตาเวรมณีแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์มันเด้อเรื่องเดียวไม่รู้เรื่องอะไรอื่นมันจะมีอาการทางจิตอย่างไรเกิดอวิปัสสนาหรือไม่เกิดปราโมทย์หรือไม่ไม่รู้เรื่องนอกจากปราโมทย์แล้วมันก็จะต้องอ่านลึกลงไปอีกว่าทําไมมันยินดีปรีดาเพราะมันมีความสงบมีปัสสัทธิปราโมทย์นี่มันดีใจภูมิใจเพราะมันมีตัวปัสสัทธิมีตัวสงบสงบไม่ใช่ว่านั่งหลับนี่ก็ย้อนอีกแหละ เสนาสนะอันสงัดคือเราไปนั่งหลับอยู่ในมุมไหนมุมหนึ่งไม่ใช่สงบก็คือกิเลสมันอ่อนตัวกิเลสมันหยุดดิ้นกิเลสมันตายต้องให้ชัดเลยโดยปรมัตถสัจจะต้องให้ชัดจิตเจตสิกต้องอ่านสภาพพวกนี้ให้ชัดถึงจะรู้ว่าปัจจัตติเป็นภาษาของปรมัตถ์ปัจจัตติไม่ใช่เป็นอยู่ในที่สงัดที่สงบโดยประเภทวัตถุธรรมง่ายๆหาที่ยังไม่ยากหรอกยิ่งมีสตังค์ดีๆแล้วก็เจาะ ทำลงไปเลยให้ลึกกว่าที่ชัดดำทำนะให้ลึกลงไปจนกระทั่งปรมาณูจะระดับโทมะฮอกก็ทำลายไม่ได้นะระดับโทมะฮอกนี่มีอำนาจระเบิดกี่ตันอาตมาจำไม่แม่นแต่ก่อนนี่เคยจำได้ซึ่งมันมีมากกว่าไอ้เอ็กโซเซ่เนี่ยเราจะมีสภาพปัจจัตติเรายินดีปราโมทย์เพราะกิเลสระงับกิเลสสงบปัจจัตติสงบเป็นผลเป็นอานิสงส์ของมัน เป็นสภาพและปัจจัตติมีอะไรเป็นผลน่ะมันก็สุขก็สิสุขยังไงต่างกับโลกียสุข โลกิยสุขมันไม่สงบมันดีดาไปชีวิตชีวาแบบโลกๆนะเสพสมสุขสมต้องการอะไรได้อันนั้นสมใจโอ้ขึ้นสวรรค์ห่อสมใจอันนี้โลกียะธรรมดาทุกคนรู้ทุกคนเคยได้รับโลกียสุขอย่างนี้มาแต่สุขของพระเจ้าท่านเรียกว่าบูปสโมสุขหรืออุปสโมสุขสุขนิพพานสุขระงับสุขเพราะกิเลสสงบเราต้องอ่านเป็นต้องเข้าใจว่าสุขที่กิเลสสงบระงับนั้นสุขอย่างว่างสุขอย่างสงบสงัดจากกิเลสนั้นคืออย่างไรอาการมันเป็นอย่างไรต้องมีญาณเข้าไปอ่านอารมณ์อ่านอาการในจิตในใจของเราออกจริงๆคุณสงบได้นี่แม้แต่เรื่องนิดเรื่องหน่อยที่คุณไปติดไปยึดมาแล้วก็ขาดกิเลสนั้นตายนะไปติดท็อฟฟี่มาตอนนี้สบายแล้วเนี่ยท็อฟฟี่ก็เฉยวางสงบไม่ดีไม่ได้อะไรแล้วไม่อยากนะไม่ต้องมาบำเรอไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเองไม่สุขในไม่ทุกข์ของโลกียะจึงเรียกว่าสุขอย่างบูปสมโมสุขสุขอย่างสงบระงับเนี่ยเป็นสุขอย่างนี้นะพออาศัยภาษาโลกเข้ามาเรียกว่าสุขแต่ต้องรู้ว่าเป็นสุขอย่างวูปสมโมสุขเป็นอานิสงส์ไม่ใช่สุขอย่างนั้นทีนี้สุขนี้ทำไมมันสุขสุขเพราะมันมีความตั้งมั่นมันแข็งแรงมันเป็นสมาธิมันเป็นการลดระงับได้ชั่วคราวมันก็ไม่ตั้งมั่นเท่าไหร่เป็นแค่คณิกะสมาธิสมาธิชั่วคราวมันก็สุขนิดหน่อยแต่ถ้าสมาธิสูงขึ้นเป็นอุปจารสมาธิได้ติดต่อต่อเนื่องใกล้อุปจาระในแปลว่าเข้าใกล้เข้าใกล้ความสมบูรณ์เข้าใกล้ความสำเร็จเข้าใกล้ความแนบแน่นมั่นคงจนอัปปนาสมาธิหมายความว่าเป็นความได้อย่างตั้งมั่นไม่เปลี่ยนแปลงไม่คลอนแคลนไม่วาบไหวไม่สั่นไม่สะเทือนนิ่งแน่คือหยุดได้ดับได้กิเลสไม่มีบทบาทกิเลสตายหรือกิเลสอ่อนตัวกิเลสสิ้นชีพยิ่งสิ้นชีพเท่าไหร่ยิ่งอัปปนายิ่งเจตโสอภินิโรปนาจิตมั่นปักมั่นมั่นคงไม่ถอดถอนไม่เปลี่ยนแปลงมันสุขเพราะได้สมาธิเพราะงั้นสมาธิยิ่งดีเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบสงัดระงับระงับก็ยิ่งเป็นความสุขอย่างว่างสุขอย่างโปร่งสุขอย่างระงับไปได้ทุกทีทุกทีไปทีนี้สมาธิจะเป็นยังไงก็มียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลมันเห็นเองมันเกิดญาณบอกแล้วว่ารู้ความจริงตามความเป็นจริงมันอ่านอาการของจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านวิมุตติอ่านความสงบอ่านอาการของความสงบออกว่าเป็นรสเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสโอ้รสรสที่สงบระงับรสที่หลุดพ้นรสที่มันว่างมันเป็นอย่างงี้นะหนอนี่เพราะมันเป็นอย่างงี้นะโว้ยเออมันไม่เพราะเท่าไหร่เป็นอย่างงี้นะโว้ยโอ้เป็นอย่างงี้นะมันรู้มันแห้งของตัวเองมีญาณทัศนวิเศษของตนเองไม่ใช่คนอื่นมาบอกญาณนี่ญาณญาณ1แล้วญาณ5ญาณ8ญาณ16ญาณ25ก็ต่อไปสิต่อจาก16เป็น25ไม่ใช่คนอื่นมาบอกเราปัจจตังรู้ด้วยตนมีญาณของตนเองรู้ของตนเองโดยเฉพาะรู้ปรมัตถ์ก็คือรู้อย่างนี้รู้อารมณ์นิพพานรู้อารมณ์วิมุตติรู้สิ่งที่ลดละจริงๆรู้กิเลสเป็นยังไงอาการหยาบกลางละเอียดของกิเลสวิติกมกิเลสปริยุทธากิเลสอนุสัยกิเลสกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรเข้าใจชัดเลยว่าเออเรามีหยาบนะกิเลสต้องใหญ่นะวิติกมกิเลสเออกิเลสหยาบนะนี่กิเลสตายลงไปมากแล้วนะแรงอ่อนลงไปมากแล้วขนาดกลางแล้วปริยุทธานนี่เหลือน้อยเหลือบางเหลือหลอกๆเหลือกระเซ็นกระสายละอองธุลีอนุสัยกิเลสนอนเนื่องนิ่งนะทำเป็นสงบแต่แท้จริงกบดานไว้เล่นทีเผลออนุสัยกิเลสก็จับได้รู้ได้จนกระทั่งถอนอนุสัยถอนอาสวะถอนตัวตนตัวตนของอนุสัยนั่นเองตัวตนของตัวที่นอนอนุสัยสายะนี่แหละตัวนอนตัวหลับนี่มันกบดานอยู่เนี่ยเราเห็นจริงญาณพุทธญาณทัศนวิเศษเห็นละเอียดลงไปเรื่อยทีนี้ยถาพุทธญาณทัศนะเนี่ยมีอะไรเป็นผลยิ่งเห็นจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความปล่อยวางความหน่ายคลายมีนิพพิทาวิราคะมีความสลัดออกปล่อยออกเบื่อไม่ใช่เบื่อแบบโลกนะโลกโลกนี่เบื่อนี่ทุกเบื่อแบบโลกนี่โอ้ชิงชังกดดันเบื่อนี่โล่งโปร่งนะถ้าไม่สลัดออกซะแล้วก็จะทุกสลัดออกได้เลิกละมาได้ปล่อยวางออกมาได้เรียกว่านิพพิทาปล่อยอะไรวางอะไรเลิกอะไรรู้รู้ตัว ตัวนั้นน่ะตัวสภาพที่เรารู้ว่าจะปล่อยอะไรวางอะไรปล่อยได้วางได้จริงๆออกมาก็เกิดนิพพิทาวิราคะที่เป็นวิมุตตินะพอปล่อยได้ก็มีวิมุตติญาณทัศนะเห็นว่าเราปล่อยได้เห็นว่าเรามีวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนี่เห็นว่าเรามีวิมุตติเห็นว่าเราประสบผลสําเร็จเข้าถึงจนเป็นวิมุตติที่เที่ยงแท้เป็นสมุจเฉทวิมุตตินะวิมุตติก็มีระดับเหมือนกัน มีตั้งแต่ตทังควิมุตติวิคัมปนวิมุตติปฏิปสัทธิวิมุตตินิสรณวิมุตติสมุจเฉทวิมุตติมันทําได้เก่งขึ้นเรื่อยได้บางครั้งบางคราวได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวกดข่มมันได้ไม่ได้บ้างทําได้สงบระงับได้ดีขึ้นปฏิปสัทธิทวนทําไปเรื่อยๆปฏิปสัทธิจนเก่งประเภทที่มีญาณมีปัญญารู้ทันมันนิสรณะฉลาดได้ทันที นิสรณะมีเท่าคร่องมีกําลังมีพลังเยอะจนเด็ดขาดสมุจเฉทนี้คือเด็ดขาดเป็นวิมุตติเด็ดขาดเป็นวิมุตติไม่มีอีกไม่เกิดอีกเป็นวิมุตติไม่ต้องทําต่อเป็นจุดจบอย่างนี้เป็นต้นศีลจะถึงวิมุตติอย่างนี้จริงๆศีลจะให้เกิดอรหัตผลหรือเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยศีลไม่ใช่ด้วยอื่นด้วยใดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้น การที่พูดกันอธิบายกันหรืออะไรกันยังไม่ถ้วนรอบมันก็เลยไม่ครอบอย่างที่เห็นมาอย่างที่ยกตัวอย่างที่ยืนยันกันว่าศีลคือการระงับแก่กายวาจานี่เป็นการสอนกันมาผิดนานแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทำให้ธรรมวินัยวิปริตมาตั้งเป็นนานเป็นนมจะเล่าเรายันถ้าไม่มีหลักฐานพวกนี้อาตมาก็คงพูดยากมีหลักฐานมายืนยันเขาก็ยอมแต่ปัดขนาดนั้นก็ยังไม่ยอมอยู่นั่นแหละขนาดว่ายอมก็ยังไม่ยอม อยากจะเอาชนะขะคานแต่คนที่ตําแบงหรือคนที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็เอาก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าผู้ใดซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็พยายามจริงใจจริงจังปรารถนาดีที่จะเอาสิ่งที่ดีก็กระทําเอานะเราอาจจะได้ขยายคําเรื่องของศีลเนี่ยมันมีอานิสงส์หรือมันมีอะไรต่อไปอีกที่จะต้องพูดกันในวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว แต่ถึงแค่ศีลก็ไม่เป็นไรทีเดียวตปาตมาก็ขยายไปปลายแม้แต่จาคะเป็นตัวหลักที่จะต้องถึงขั้นสละถึงขั้นละถึงขั้นหมดแล้วก็มีญาณทัศนวิเศษหรือปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์ทั้ง 7 เนี่ยจาคะปัญญาตัวสุดท้ายบอกแล้วปัญญาจะประกอบไปตลอดสายนะแล้วก็มีผลจาคะสละหลุดจริงๆตัดหลุดหมดโดยเฉพาะยิ่งเป็นนามธรรมนะ มันจะต้องได้อย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นศีลนี่เป็นหลักพอได้ศีลเข้าใจศีลมากฮิริก็เข้าใจแล้วอุตตปาก็พอเข้าใจบ้างแล้วพระพุทธเจ้าก็เสริมความรู้ทุกอย่างนี่ที่เรากําลังทําอยู่นี่จะมีการฝึกฝนอบรมมีการบรรยายมีการพูดมีการแนะนํามีการอะไรกันเนี่ยเสริมสุตตะทั้งนั้นเสริมความรอบรู้ขึ้นไปอีกทั้งนั้นเพราะใครขยันรับเอาใครไม่ดูดายใครไม่ประมาทใครพยายามจะตั้งอกตั้งใจมีความยินดีที่จะรับมันก็ได้เพิ่มวันนี้เอาแค่นี้ก่อน